NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PVV-Kamerlid Marjolein Faber heeft begrip voor de commotie die vandaag ontstond over haar kandidatuur om asielminister te worden. VVD-leider Jesse Gus had daar kritiek op vanwege eerdere omstreden uitspraken. Faber benadrukt op X dat ze zich als lid van het kabinet aan het hoofdlijnenakkoord en de rechtsstaatverklaring zal houden. Na crisisoverleg vanmiddag van de formerende partijen mocht ze kandidaat-minister blijven. De Britse prinses Kate is morgen in Londen bij de militaire parade Trooping the Colour. Het wordt haar eerste openbare optreden sinds een operatie in januari, waarna kanker bij haar werd geconstateerd. De prinses zegt nu dat ze goed vooruit gaat, maar dat ze nog niet volledig is hersteld. Voor het einde van de week zijn 1200 extra noodopvangplekken nodig voor asielzoekers. Daarom hebben staatssecretaris Van den Burg en minister De Jonge de provincies gevraagd om deze week 100 bedden per provincie beschikbaar te stellen. Anders moeten mensen mogelijk weer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. En een agent die in 2018 een man van 18 doodschoot bij een koffieshop in Delft is vrijgesproken. Volgens de rechtbank had de agent het recht om zichzelf te verdedigen. Op videobeelden is te zien dat het slachtoffer iets wat leek op een wapen richtte op de agent. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tim de Wit en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreek op deze vrijdag 14 juni. En dat is natuurlijk de dag van de start van het EK-voetbal in Duitsland. Nog een klein half uur en dan start de openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland in München. En Gert-Jan Verbeek is onze analist en zit hier naast ons in de studio. En in ons nieuwsforum staan we helemaal stil bij onze oostenburen. Dat doen we met Margriet Brandsma, Hanco Jurgens en Patrick Nedekoorn. Eerst maar even over Duitsland-Schotland, want over een half uurtje dan gaat dat EK echt beginnen. Om 9 uur wordt er afgetrapt in de Allianz Arena in München. En Andy Houtkamp gaat dat voor ons volgen. Andy, goedenavond. Goedenavond, jongen. Het klinkt al heel erg sfeervol in de Allianz Arena daar. Maar weet jij ook al welke 22 spelers gaan aftrappen bij de EK? Ja, dat weet ik. Ik ga ze niet allemaal noemen, want we gaan ze tijdens de wedstrijd vast wel horen. Maar Manuel Neuer bijvoorbeeld op doel bij Duitsland. Ja, dat was natuurlijk een beetje een lastige keuze. Want Ter Stegen is natuurlijk ook een uitstekende keeper. De keeper van Barcelona. Maar Nagelsmann, met zijn 36 jaar, de jongste manager op het EK. Heeft toch gekozen voor de oude, met tussen aanhalingstekens Manuel Neuer. En die staat dus op doel. Rudiger, allemaal bekende namen. Kimmich, Kai Havertz in de spits. Toni Kroos, bezig aan zijn laatste toernooi. Hij heeft zijn afscheid al gevierd met een Champions League finale bij Real Madrid. We zien Musiala in de basis. Florian Wirtz, Gundogan van Barcelona. En ook een aantal spelers van de landskampioen van Bayer Leverkusen. Onder andere Robert Andrich. En bij de Schotten... Ja, niet zoveel bekende namen. Misschien Andy Robertson. Dat is de man van Liverpool, de aanvoerder. Speelt zijn 50ste voor Schotland. Keeper. Ja, er staat altijd, je hebt altijd een schot op doel hè, in deze wedstrijd. Angus, Angus Gunn is de keeper van Schotland. En ook van Norwich City. En misschien de bekendste spelers zijn wel Scott McTominay van Manchester United. En wie kan ik er nog meer uithalen? Ja, niet echt veel. Iemand die speelt bij Al Ettifaq. In Saudi-Arabië, Jack Henry. Maar voor de rest, ja, Schotland, bijna een feestteam, maar wel een leuk feestteam. Ja, en feesten, dat konden de supporters ook, hebben we al gezien. Wat voor gevoel gaat Duitsland aan deze wedstrijd beginnen? Denk eens echt potten te kunnen breken op dit EK. Nou, het grappige is, vorig jaar was een dramatisch jaar voor Duitsland. In 2023 hebben ze echt amper een wedstrijd kunnen winnen. Ja. De laatste twee oefenwedstrijden waren ook niet florisant. En toch behoren ze tot een van de favoriete teams. Komt ook omdat ze thuis spelen. Ja, en als je thuis speelt, dan doe je het vaak goed. Ze hebben 3 keer het EK gewonnen. Maar de laatste keer was in 1996. Toen was zelfs Müller er nog niet bij. En dat wil wat zeggen. Ik ben ook heel benieuwd in deze groep A met Hongarije en Zwitserland die er ook zitten. Nu gaan de spelers naar binnen voor even de laatste instructies, voor zover dat nodig is. Maar groep A met Hongarije en Zwitserland, laten we zeggen deze pool, dan moeten ze toch makkelijk doorkomen, de Duitsers. En voor Schotland, ja, dan zal het toch wel wat anders zijn. Maar ik denk dat Hongarije zwakker is dan Schotland en Zwitserland. En hoe is de sfeer in de Allianz Arena? Ja, uitstekend. Wel is er even in de fanzone ontruimd, omdat er een verdacht pakketje was. Maar dat bleek een achtergelaten rugzak te zijn. En snel mocht iedereen weer binnen. Dus, en ik zie nu een mooie shot van Sir Alex Ferguson en José José Mourinho. Die zitten gebroedelijk naast elkaar in het stadion. Ja. Lekker te kletsen van, hoe zou jij het doen? Nou, ik doe het toch altijd beter, zegt de ander. Dus dat is een mooi gezicht in München. In de Allianz Arena, die natuurlijk helemaal afgeladen is. En iedereen zit doodstil te wachten op dat moment. Het fluitje van scheidsrechter Clément Turpin uit Frankrijk voor de eerste minuut van de wedstrijd tussen Duitsland en Schotland. En als dat fluitje geklonken heeft, dan horen we jou weer, Andy. Gaan we ook nog even buiten het stadion kijken. Want daar is onze verslaggever Jan-Kees van der Kun. Jan-Kees, goedenavond. Goedenavond, Tim. Ja, er zijn meer Schotten buiten het stadion dan in het stadion, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Die hebben hier München de afgelopen dagen op een leuke manier op stelten gezet. Ze hebben de stad overspoeld met, nou, volgens voorzichtige schattingen, zo'n 100.000 samen zijn ze al doedelzak spelend en zingend door de straten getrokken. Op, laat ik dat nog eens benadrukken, een ontzettend leuke manier. Natuurlijk dronken ze die pints, maar ik heb geen laveloze Schotten gezien. Ik heb ze ook niet vervelende dingen zien doen. En ja, ze waren dus met veel. Het zijn er 10.000 die ook een ticket hadden en de rest zal dus elders in de stad nu de wedstrijd gaan bekijken. En dat is ook prima vrede mee. Dan gaan we gewoon lekker in de kroegen zitten en daar alsnog een feestje bouwen. En we maken er een leuk weekend van. Dat was eigenlijk een beetje hun instelling. Die 10.000 die wel een kaartje hadden, die zijn richting het stadion gelopen. Met daaromheen ineens toch ook heel veel Duitsers. Ja, die zijn er ook natuurlijk hier in München. Ja. Zou je bijna vergeten. Dat was het genoeg. Ja, en ja. Ja, sorry. Ja, Jan-Kees, hebben die Schotten überhaupt een beetje vertrouwen in dat ze iets kunnen neerzetten, dit toernooi? Want de Schotten hebben volgens mij nog nooit de groepsfase overleefd, hè, op het EK. Nee, en ik geloof ook niet dat mensen hier serieus denken dat nu weer gaat gebeuren. De meesten hebben een terugticket al geboekt. En dat is niet na de finale. Dat is volgende week al. Maar dat vinden ze ook prima. Dus ook wat dat betreft, ja, ze zijn hier om feest te vieren. En natuurlijk zit er misschien wel een keer een stuntje in. En wie weet zou dat vandaag wel kunnen. Maar of ze daar nou echt vanuit gaan, nee, natuurlijk niet. We spreken jij nog later wel, Jan-Kees, dankjewel. Gert-Jan Verbeek is aangeschoven, voetbaltrainer natuurlijk en analist gedurende dit hele EK. Goed dat je er bent, Gert-Jan. Ja, dankjewel. Je hebt getraind in Duitsland ook, bij Bochum en ook bij Nuremberg. Hoe belangrijk is dit toernooi in Duitsland? Ja, elk toernooi wat om de twee jaar gehouden wordt, hè, EK, WK, is belangrijk. Want ze zijn altijd kanshebber, vlak Duitsers nooit uit. Mm-hmm. De Duitsers die zijn goed in de laatste minuut, maar wat minder goed in de openingswedstrijd. Want ze hebben de laatste drie openingswedstrijden bij een groot toernooi verloren. Hebben ze vandaag wel een betere kans? Nou ja, op papier zou je zeggen, zijn ze zwaar favoriet. Maar als je kijkt naar de aanloop, naar het EK, waarin zij natuurlijk geen wedstrijden hebben gespeeld, in ieder geval geen officiële wedstrijden. Ja, dan hebben ze natuurlijk een heel matig seizoen achter de rug. Hè, met heel veel nederlagen, waardoor Flick ook ontslagen is, nieuwe manager. Ja. En Nagelsmann heeft dan de laatste twee oefenwedstrijden wel gewonnen, maar ook heel met mager voetbal. Ja, en ook nog eentje 0-0 gespeeld, toch? Ja, en nog eentje gelijk gespeeld. Ja. Wel gewonnen van Nederland en van Frankrijk bij de oefenperiode in maart. Heeft dat ook wel een beetje weer vertrouwen geschept in dat elftal? Ja, met name die laatste twee die je noemde. Hè, tegen Nederland en zeker tegen Frankrijk met 0-2 uit. Hè, winnen van de Fransen. Dat is natuurlijk een goed resultaat. Maar dat zijn oefenduels en daar moet je altijd met een korreltje zout nemen. Ja. Heb jij verrassingen gezien in de opstelling? Andrić meedoet. Van Leverkusen heeft natuurlijk een zeer goed seizoen gedraaid. Dus ik had het eigenlijk wel verwacht. Maar er is toch wel een nieuwe naam in de selectie. En verder eigenlijk niet. Je zou nog kunnen zeggen Sané. Die mis ik een beetje. Maar voor wie moet er dan uit voor hem? Wirtz heeft natuurlijk ook een fantastisch seizoen gedraaid. En aan de andere kant Maniola van Dortmund. Ja. He, dus, of een Moussouala, hoe spreek je dat nou uit? Ja, volgens mij doet het goed. Ja? Moussiala? Moussiala. Ja, geen Duitse naam, hè? Nee. Het is ook een Brit, geloof ik. Een Britse Engelsman. Ja, en een Britse Duitser. Een Britse Engelsman heb je wel meer. En we hebben natuurlijk een verrassende spits, of verrassend. Hè, maar hij had net zo goed voor Fulkirk kunnen kiezen. Hè? De spits van Dortmund die in de finale nog heeft gespeeld. Die is ook goed op dreef het afgelopen jaar. Maar is Duitsland, wat denk jij, met dit elftal kanshebber? Ja, absoluut. Zeker nu met de terugkeer van Kroos. Geweldig dat zo'n speler op zo'n toernooi afscheid kan en mag nemen. Ja. En dat hij teruggekeerd is in de elftal. Dat zie je ook meteen aan de wedstrijden. Hè. Ze hebben een beroerd jaar achter, maar sinds zijn intrede hebben ze toch weer iets van een bepaalde glamour hebben ze teruggekregen. En daar is hij met name verantwoordelijk voor. Het is natuurlijk wel de patroon van het elftal. En het feit dat hij Manuel Neuer nog steeds keept. En die had het er ook al over. Hè? Ja, dat vind ik wel een groot risico. Hij is natuurlijk lang gebaseerd geweest. Hij is zijn been gebroken met skiers. 37, 38 zo'n beetje. Ja, nee, was ook niet in grootste vorm bij München. En normaal gesproken redt hij punten voor Bayern. En dat heeft hij afgelopen jaar niet gedaan. Waardoor ze ook met de titel echt kansloos waren. En Ter Stegen heeft in die zin een veel stabieler seizoen gedraaid. En is al 2-3 jaar lang in topvorm. En er staat nu ook bij een kinderachtige club onder contract. Dus dat heeft me wel een beetje verbaasd. Maar ik denk toch, als je kijkt ook naar de achterhoede spelers, dat die dan dit toch wel laten staan, Nagelsman. Als ik vanavond in de kroeg had gestaan en ik uit mijn duim een voorspelling moeten zuigen, dan had ik gezegd, Schotland gaat voor de pot hangen en Duitsland moet het spel maken. Is dat ook wat jij verwacht of is het iets genuanceerder? Nee, de Schotten hebben eigenlijk niet zoveel te verliezen. De grote favorieten zijn volgens mij Germany, dus Duitsland en Zwitserland. En met Hongarije als zwakste broeder. Mm-hmm. Ja, en Schotland, ja, die moet het een beetje mee hebben. Hè. Je hebt net al gezegd, Duitsland heeft moeite met de openingswedstrijden winnen. Dus daar houden ze zich een beetje aan vast. En ze hebben wel iemand, die McTominay van Manchester United, die kan wel een goal maken. Hè? De aftrap van Duitsland-Schotland is om 9 uur. De dag van Oranje. De eerste bal rolt dus bijna op het EK in Duitsland. En voor Nederland gaat het zondagmiddag om 3 uur beginnen. Vandaag was een besloten training van Oranje. En ons verslaggever Thierry Boon volgt de mannen van bondscoach Ronald Koeman voor ons op de voet. Thierry, goedenavond. Goedenavond. Weet jij iets over die besloten training? Is er scherp getraind? Is daar de basis 11 min of meer besloten? Nou, we zullen het nooit helemaal weten natuurlijk, want hij was tenslotte besloten. Maar we gaan er wel vanuit dat er serieus getraind werd 2 dagen voor een wedstrijd. Dan traint Oranje vaak wel de 11 tegen 11. De basis dus tegen de reserves die dan in dit geval Polen moeten imiteren. We hebben hier en daar nog wel stiekem geprobeerd een glimpje op te vangen van de training. Ja. Het is gelukt, door de bomen heen, over de hoge doeken kijkend. We konden een klein, heel klein stukje van het veld zien. Werden we daar iets wijzer van? Nou nee, niet echt. Maar we konden bijvoorbeeld Brian Brobbey niet vinden. Dat kan natuurlijk zo zijn dat hij precies op dat stukje van het veld wat wij konden zijn, niet gelopen heeft. Dat kan. Maar hij had natuurlijk wel last van zijn hamstring. Later zagen we hem dan wel weer gewoon met de rest de bus instappen terug naar het hotel. Dus wat het waard is, geen idee. Maar we hebben toch stiekem wat kunnen kijken van die besloten training. Wat we ook, leuk. Ja, wat we ook weten, Thierry, is dat Joshua Zirkzee zich gemeld heeft bij Oranje. Hoe is hij ontvangen bij de selectie? Met open armen. We kregen gisteravond de beelden te zien vanuit de social media van de KNVB. En dan kwam hij aan tijdens het eten, gaf iedereen een hand en een knuffel. Hij kent ook best wel veel jongens van het Nederlands elftal al. Uit de Italiaanse competitie bijvoorbeeld, of van Jong Oranje. Maar ook nog van veel eerder. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Jerdy Schouten. Want Jerdy Schouten schoof vanmorgen aan bij de persconferentie. En die had mooie woorden over voor Zirkzee. Ik ken Josh eigenlijk al heel lang, want ik heb ook bij ADO Den Haag samen met hem gezeten. Niet in hetzelfde team, maar we reden altijd samen met het busje naar Den Haag toe. Dus ik ken hem echt al heel lang. En eigenlijk sinds toen al is George altijd dezelfde speler geweest. Heel, heel mooi om naar te kijken. Geweldige techniek. Ik verwacht heel veel van hem, want ik weet hoe goed George kan zijn. Hoe goed kan hij zijn? Heel goed. En wat is dat? Heel goed, als je dat plaatst op een niveau? Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Ik ga niet vergelijken met andere spelers natuurlijk. Maar ik vind dat George de potentie heeft. En dat laat toch zien dat hij hier is om gewoon een wereldtopper te zijn. Ja, Thierry schouwt er dus behoorlijk positief over zich. Zij kent hem dus ook al heel lang. Hoe zou je verder de sfeer omschrijven bij Oranje? Hoe staat het ervoor? Ja, als we iedereen moeten geloven qua spelers, dan is het hartstikke goed, hartstikke gezellig. Voor mijn gevoel is het wel zo dat Oranje best wel snel over dat gedoe heen is qua blessures. Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong. Ja, daar heb je ook niet zoveel aan om daar nog over te treuren. Oranje moet door zonder hen. Mm-hmm. En je hoort van elke speler hoor je dat het steeds zo leuk is onderling. Nu is sfeer best wel belangrijk, geloof ik. Maar ik denk ook dat je daar niet per se de Europese beker mee wint. Dus er is meer nodig dan dat. Spelers moeten elkaar ook de waarheid durven te zeggen als er iets niet goed gaat. En dat is iets waar Koeman heel erg mee bezig is de laatste maanden. En volgens Denzel Dumfries, die naast Jerdy Schouten zat bij de persconferentie, is dat echt wel aan het veranderen wat dat betreft. Ik vind dat we de afgelopen periode daar heel veel stappen in hebben gezet. Dat er nu ook echt een cultuur heerst. Niet dat die daarvoor er niet helemaal was. Maar dat we echt wel stappen hebben gezet in het proces van de waarheid vertellen naar elkaar. En niet zozeer in de negatieve zin, maar juist opbouwend om elkaar beter te maken. Heb jij daar een belangrijke rol in? Of is dat Virgil? Of zijn dat een aantal figuren? Kun je wat namen noemen? Ja, natuurlijk hebben we de jongens die natuurlijk heel veel ervaring hebben. Dan noem je terecht Virgil. Je hebt Daly, Memphis. Maar ook van de jongere jongens is het natuurlijk ook dat zij een stukje feedback daarop teruggeven. Dat zij ook in het klimaat zich veilig voelen om feedback te geven naar de misschien wat ervaren jongens. En wat ik zeg, daar hebben we afgelopen tijd heel veel stappen in gezet. En ja, merk je dat dat echt goed gaat op dit moment. Ja, al dus Denzel Dumfries. Thierry, jij bent in de Wolfsburg, in het spoor van Oranje, die daar ook nog zijn. Maar heb jij ook foto's gezien van de grasmat in Hamburg? Ja, zelfs filmpjes gezien. Ja, veel collega's zijn al in Hamburg. Want er is een beetje een grasgate bezig, hè? We kregen berichten dat Polen morgen de dag voor de wedstrijd niet wil trainen in Hamburg, omdat het veld slecht zou zijn. Blijkt iets genuanceerder te liggen. De UEFA, de Europese Voetbalbond, wil ook niet dat Polen daar gaat trainen. Heeft dan te maken met een nieuwe grasmat in het Volksparkstadion. Die is pas een paar dagen oud. Is nog een beetje fragiel. Ja, dus ze willen nog een beetje dat die grasmat rustig kan intrekken voor de zekerheid. Dus dan is het niet handig dat er nu flink getraind op. Ik heb ook met de collega's gesproken die al in Hamburg zijn. Zij zeggen, nou ja, die mat ligt er eigenlijk wel prima bij, hoor. Er zijn wel wat kalere plekken. Ja, goed, die heb ik ook. En ik kan ook prima voetballen. Dus dat mag geen probleem zijn. Grasgate. We hebben in ieder geval wat om over te praten, Thierry. Tot aan zondag. Even nog de dag van morgen, de dag ook voor de wedstrijd daarmee. Doet het Nederlands elftal dan nog iets? Ja, er wordt nog getraind om 12 uur. Het zal iets rustiger zijn qua training dan vandaag. Gaat er vooral natuurlijk om dat iedereen heel blijft. Morgen mogen we het eerste kwartiertje zien. Dat is eigenlijk de warming-up. Dat is leuk voor de videocamera's, want dan heb je actueel beeld. We gaan natuurlijk op Robbie letten of hij erbij zit, de laatste groepstraining voor de wedstrijd. Na dat kwartiertje moet de pers weg. Dan gaat Oranje lekker verder trainen. Kunnen wij alvast naar Hamburg toe. Staat er in de avond, 7:45, staat er een persconferentie op het programma van de bondscoach, van Ronald Koeman. En dan gaan we toch echt aftellen naar Nederland-Polen. Thierry Boon, dankjewel. We zullen jullie nog veel horen dit toernooi. Wilt u nog meer weten over het Nederlands elftal? Luister dan naar onze dagelijkse NOS voetbalpodcast, de EK-editie. Die kunt u vanaf 's avonds laat vinden op de bekende podcastkanalen en op YouTube. Kwartiertje nog tot aan de starten van dat EK. En die, dan zien we altijd zo'n openingsceremonie. Die is er nu ook vast. Wat zie jij? Ik zie veel dansende mensen, veel kleuren. Erg mooi. Ik had vooraf begrepen dat er ook een hommage zou zijn aan de eerder dit jaar overleden Frans Beckenbauer. Eerder dit seizoen, moet ik eigenlijk zeggen. Die is nog niet geweest, maar ik zie even kijken. Ja, veel kleuren. En dat zijn dan de kleuren van de landen. Frankrijk zie ik duidelijk aanwezig. En natuurlijk ook Kroatië in die mooie kleuren. Griekenland. Nederland oranje heb ik er nog weinig bij gezien. Nou, misschien nee, dat kun je niet oranje noemen. Ja, er wordt heel veel gedanst. En dat ziet er echt heel mooi uit. En spectaculair. Veel mensen op het veld. En dat moet allemaal zo meteen over een kwartier allemaal weer weg zijn ook. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Volg het voor ons, die zou ik zeggen. We starten dus vanavond met het EK voetbal in Duitsland. En dat is voor onze reden om het nieuwsforum ook helemaal in het teken te stellen van onze oosterburen. En dat doen we met drie speciale gasten die allemaal een hele duidelijke link hebben met Duitsland. Oud-correspondent voor de NOS Margriet Brandsma. Cabaretier Patrick Nedekorn, die een Duitsstalige voorstelling speelt. Het Oranje Gevaar. En Anko Jurgens is er ook van het Duitsland Instituut Amsterdam. Welkom alle. Margriet, om bij jou te beginnen. Ja, je hebt nog eens een WK meegemaakt natuurlijk in Duitsland. Ja. Jazeker, dat van 2006. Precies. Ja, heel bijzonder WK. Heb je nu enige spanning eigenlijk voor dit EK? Volg je het met extra veel belangstelling? Nou, ik moet wel zeggen dat zeker omdat het nu in Duitsland is, vind ik het wel heel interessant om te kijken hoe Duitsland het gaat doen. Omdat je, wat ik ook wel begreep uit de Duitse media, dat hele Duitsland of dat hele EK-gevoel, dat was er nog niet zo. Dat was in 2006 eigenlijk ook. Maar toen in 2006 dat elftal van Jürgen Klinsmann opeens heel leuk ging spelen. En het mooi weer was. En heel veel mensen uit alle landen van de wereld naar Duitsland kwamen en het daar ook een beetje leuk hadden. Begon er een enorme euforie te ontstaan in Duitsland. En dat zou bij dit EK ook kunnen. En daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, interessant. Ja. Maar Hanko, ik hoorde wel veel veiligheidsmaatregelen rondom dit toernooi. Hè? Ja, we merken het ook aan de Nederlands-Duitse grens. Veel grenscontroles. Heb je het gemerkt ook? Want het was aangekondigd dat de grenzen gesloten zouden worden zelfs. En dat vond ik op zich heel interessant. Er werd gezegd van ja, we gaan sowieso de grens met Tsjechië en Oostenrijk wordt al vaak gecontroleerd. Maar we gaan nu ook aan de westgrens controleren. En waren er vanavond controles bij de overgang bij Arnhem? Ja. Mijn indruk was ook dat ze het een beetje, dat ze het misschien wel aardig vinden om die grens alvast een beetje, zeg maar, wat mee te doen. Dat ze weten dat straks als de nieuwe Nederlandse regering iets met vluchtelingen wil gaan doen, dat het ook lastig kan worden voor Nederlanders om dan naar Duitsland te komen. Maar op het veiligheidsaspect, was er reden dat er in Duitsland daar nu zo serieus naar wordt gekeken? Ja, zeker. Want sowieso natuurlijk hier en de Franse Olympische Spelen. We kunnen echt wel wat verwachten. Ik moet eerlijk zeggen, het lijkt me ook dat vanuit Russisch perspectief een beetje onrust zo gek nog niet is. Dus daar wordt zeker naar gekeken. Maar mag ik nog wat zeggen? Want ik ben zo onder de indruk van wat er allemaal in München op die fanmijlen gebeurt. 25.000 mensen. Is al 2-3 uur geleden zijn de deuren gesloten bij het Olympiapark. En in de binnenstad, het Marienplatz, 15.000 mensen. Trouwens zeer overheerst door de Schotten. Er zijn 150.000 Schotten in München. Ongelooflijk. En de metro's staan stil, dus de stad is helemaal lamgelegd. En dus de ene kant is natuurlijk de veiligheid, maar hier zie je ook de geweldige sfeer daar in München. En waar het echt bruist en borrelt. Zonder incidenten, hoorden we Jan Kees. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk de andere kant die toch ook wel leuk is om even te noemen in ieder geval. Dat is München. Waar was jij, Patrick, deze week in Duitsland voor je voorstelling? Ik was gisteren in Bonn, in Haus der Springmaus, wat een heel fijn theater is. Ja. En ik merkte eerlijk gezegd nog niet zo heel veel van voetbalkoorts of zo. Dat ging vooral, merkte ik, onder het publiek over de afgelopen Europese verkiezingen. Die zie je ook nog heel erg in het straatbeeld. Overal hangen politieke posters met heel uitgesproken slogans erop. En voetbal, ik begreep dus net dat in 2006 ook zo was. Het vind ik ook niet zo gek bij Duitsers, hoor. Die zijn aanvankelijk altijd net iets afwachtender. En die komen dan misschien wat beter in de wedstrijd. En dus ook in het toernooi. Mm-hmm. Maar gisteren was er nog niet echt een enorme voetbalkoorts. Wat ik wel merkte, ik maak altijd grappen over voetbal natuurlijk in de voorstelling. En de afgelopen jaren kon ik ze erg treiteren met Hansi Flick. En dan kon ik eigenlijk als Nederlander een beetje met DD over hun voetbal praten. En dat hakte er ook in. Ik merkte dat ze dan ook een beetje een soort schuldbewust zo van, ja, het ging ook echt niet goed. Maar dat is verdwenen. Als ik nu grappen maak over voetbal, dan voel ik toch een soort hernieuwd zelfvertrouwen. Volgens mij hebben zij veel meer geloof in dit team dan dat ze vorig jaar hadden. Maar is dat ook zo, Margriet, dat voetbal echt wel een substantieel onderdeel is van de Duitse nationale trots? Ja, het is nog absoluut een hele grote volkssport. En ook als je kijkt naar het clubvoetbal, nou ja, dat zijn mensen zeker, in de studio die daar nog veel meer van weten. Maar ja, dat is een leven. Hè? Ik bedoel, als je bijvoorbeeld naar het Ruhrgebied gaat, hè, de rivaliteit tussen Dortmund en Schalke. Ik bedoel, de supporters van Schalke zullen het woord Borussia Dortmund nooit in de mond nemen. Ja. Maar het is heel erg belangrijk. Gert-Jan Verbeek, heb jij de mooiste voetbalderbies ook in Duitsland beleefd als trainer? Qua intensiteit en qua belangstelling zeker. Ja. Als je inderdaad met Nürnberg bij Dortmund in het stadion komt. En rondom het stadion. Ik moet zeggen, dat gaat wel heel positief. In de zin dat de supporters elkaar gedogen. Lopen door elkaar heen. Maar als je in het stadion al een uur voor de wedstrijd die gele wand al helemaal vol ziet staan. Met staande supporters die al zingen, dansen en springen. Ja, dan raak je wel licht geïntimideerd. Ja. Hankov, wat is toch een beetje dat Duitse ongemak om zelfs bij zo'n groot toernooi in eigen land gewoon trots te zijn op het feit dat je Duitser bent en dat je met een Duitse vlag laat zien dat je je eigen Mannschaft steunt? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat is natuurlijk lang zo geweest. En ik denk dat daar dat toernooi in 2006 een kleine verandering in gebracht heeft. Want dat was eigenlijk de eerste keer dat men dacht van, jeetje, wat doen we het leuk en wat zijn we spontaan. En wat, vindt de wereld het leuk bij ons? Ja, dat ook vooral. Ik was toen in Halle. Voor een congres trouwens. Het was allemaal heel serieus. We liepen zeg maar naar buiten. En daar waren allemaal ook heel veel vrouwen op straat aan het dansen. En aan het zingen. En dat leek wel een soort bevrijding. Van eindelijk mogen we nu weer rondlopen. Ook met die vlaggetjes. Is dat inderdaad, Margriet, het kantelpunt geweest daarin? Nou, het is heel belangrijk geweest in ieder geval. En dat zag je ook gaandeweg dat toernooi ontstaan. Dat met name jongere supporters met de Duitse vlag gingen zwaaien. En de Duitse drie kleuren kleur op de wangen schilderde. En dan waren er weer ouderen die zeiden van dat kan niet. Hè. Wij Duitsers zijn nog steeds niet in de gelegenheid. Wij hebben nog steeds niet het recht om trots te zijn op onze nationale symbolen. Er kwam ook weer een heel debat op gang. Maar uiteindelijk heb je wel gezien dat dat ook in Duitsland een stuk normaler is geworden. Hè. Je zag het net ook wel. Ja. Dat gewoon gebeurt. Maar was dat echt anders dan in 1974 toen ze bijvoorbeeld wereldkampioen werden? Of in 1990 toen ze het ook werden? Of in 1996? Ja, dat was echt wel anders. Ik denk dat toch ook heel lang in Duitsland het gevoel heeft geheerst van wij mogen sowieso niet nationalistisch zijn. En dat moet allemaal een beetje onder tafel geschoven worden. Ja, en het verschil in 2006 was natuurlijk ook dat het in het herenigde Duitsland, voor het eerst. Die andere toernooien waren nog altijd op het moment dat we nog altijd met twee Duitslanden te maken hadden. Dat was een verschil. We waren ook altijd in West-Duitsland. Dat maakte ook uit. 1974 is voor ons natuurlijk heel erg belangrijk vanwege Nederland-Duitsland. Maar in Duitsland was het eigenlijk de belangrijkste wedstrijd. Bondsrepubliek tegen de DDR. En die heeft de DDR gewonnen. En dat was echt een hele symbolische wedstrijd. En die wordt ook nog heel erg herdacht, zeg maar. Vaak je zegt het is nu in een verenigd Duitsland. Maar Leipzig is eigenlijk de enige speelstad in Oost-Duitsland. Is dat dan niet gek? Nou, er zijn er wel meer natuurlijk. Zeg maar in Berlijn. Ja, maar Berlijn is Olympiastadion, ook in West-Berlijn, toch? Ja, nee, maar je hebt wel, ik moet even kijken naar andere maar het is allemaal in West-Duitsland. Je hebt dat ook altijd wel in de Bundesliga gezien, hè? Een oververtegenwoordiging van clubs uit het voormalige West-Duitsland. Dus de echte grote stadions staan veelal ook in de West-Duitse steden. Leipzig is een uitzondering. Nou, maar verder zou ik niet onmiddellijk een stadion in een voormalig Oost-Duitse stad weten te noemen dat EK waardig is. En Leipzig vindt dat ze in een te klein stadion spelen. Ja, dat Volkspark, dat is al jaren ook een discussie of dat niet veel en veel groter en uitgebreider zou moeten worden. Tja. Patrick, zie jij Duitsland Europees kampioen worden? Ik weet het niet. Ik zou volgens mij voor mijn tour heel goed zijn. Voor de grappen die daarna komen. Ik geloof. Laat niemand zich meer belachelijk maken hoor door jouw voetbalgrappen. Nee, maar dit is altijd goed om de underdog te zijn in het cabaret. Ik zou het ze wel gunnen. Kijk. Het gaat zo meteen beginnen. Dan gaan we met jullie verder praten over Duitsland en ook over de politiek in Duitsland. Want ze hebben eigenlijk ook best een serieuze nieuwsweek achter de rug. Zeker. Praten we eens met jullie verder. Margriet Brandsma, Hanko Jurgens en Patrick Nedekoorn. En met Gert-Jan Verbeek gaan we dan uitgebreid kijken naar die openingswedstrijd van het Europese kampioenschap. De volksliederen die klinken op dit moment in de Allianz Arena. En die wedstrijd tussen Duitsland en Schotland volgen wij natuurlijk ook. Tot zo meteen. Tot zo. De Zeeuwse jaren vormen het derde deel van de memoires van Freek de Jonge. Daarin komen we Tati Lunet tegen. Wie dat toch is? Freek komt het zelf vertellen. Als taalschat de geschiedenis van de Oranje voetballiedjes. We zijn er weer bij en dat is prima. We kennen Van Dalen natuurlijk van de woordenboeken. Maar nu komen ze met een gids voor begrijpelijk schrijven. René Appel bespreekt de TNA van de nieuwe beoogd premier Dick Schoof. KRO NCRV, de taalstaat. We zijn er weer bij. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.

Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omstreken. Tim de Wit en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. De openingswedstrijd van het EK voetbal 2024 is zojuist begonnen. Gastland-Duitsland speelt tegen Schotland en Gert-Jan Verbeek is onze analist vanavond. En ook het Nieuwsforum heeft vandaag een Duits sausje gekregen. Met drie Duitslandkenners, Margriet Brandsma, Hanko Jurgens en Patrick Nederkorn, bespreken we onder andere onze band met de Oosterburen en ook de politieke situatie. Andy Houtkamp volgt voor ons Duitsland-Schotland. Andy, hoe is het begonnen? Ja, prachtig. Voor de wedstrijd al. Met het Schotse volkslied. Je hebt geen officieel Schots volkslied. Maar Flower of Scotland wordt meestal gespeeld. Ook af en toe Scotland the Brave. Maar dit was zo mooi. Wow. Huilende mensen op de tribune. Ja, dit is echt geniet hoor. En zeker, ik ben al vaak in Schotland geweest. Prachtig de manier waarop deze mensen sport vieren en meemaken. Ja, de wedstrijd is ook begonnen. Ook overigens de weduwe, Heidi Beckenbauer, kwam met de beker het stadion in. Samen met Bernd Dietz, oude voetballer, en Jurgen Klinsmann. Die kennen we allemaal nog wel. Die kwamen de beker binnenbrengen en de wedstrijd is begonnen. En hoe? Want Duitsland wil heel graag heel snel een doelpunt maken. Nu was Musiala die aan de rechterkant probeert er langs te komen. Maar dat lukt niet en via zijn benen gaat de bal over de achterlijn. Daarvoor zagen we een kans, zo leek het, voor Florian Wirtz. En hij tikte de bal tegen het hoofd van de keeper Angus Gunn aan. Maar het bleek al buitenspel vlak daarvoor. We zitten in de vierde minuut van de wedstrijd. Doeltrap voor die keeper Angus Gunn. De man van Norwich City die de bal ver gaat trappen. Doet hij ook. En wat een feest is het op de tribune, zeg. Dat is echt niet te geloven. Zingende mensen en niet alleen Duitsers, ook heel veel Schotten. Buiten de poort ook nog vele tienduizenden Schotten die er een echt feest van maken, zoals het ook hoort. Balbezit voor het centrale duo achterin, Rudiger en Ta. Rudiger van Real Madrid en Ta van Bayer Leverkusen nu in balbezit. Kijkt even opzij, kan de bal naar Toni Kroos geven. En Kroos die wil natuurlijk maar één ding, Europees kampioen worden en zo die prachtige carrière als voetballer afsluiten. De paas tevoren komt niet aan en dus kan er door Schotland worden overgenomen. Ja, vaak kick en rush, bal naar voren, rammen en hopen op goed geluk. Maar dat wil niet altijd lukken. Nu dan wel, want Schotland in de aanval. Via de linkerkant is de opkomende back Robertson. Maar de bal gaat over de zijlijn. Rudiger zegt het is mijn bal. Maar nee, zegt Robertson, ik mag gooien, de aanvoerder van de Schotten. Doet dat naar ter hoogte, zeg maar, van het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Kijken of hij ver wil kan gooien. Nee, hij laat het over aan een andere bal. Want hij krijgt een andere bal aangegooid. Hij gaat hem niet ver gooien. Nou, dan laat hij toch over aan een andere speler van de Schotten. Bal kan ver gegooid gaan worden. Nu wel, want Robinson kon dat niet. En deze man kan dat wel. Even kijken hoe ver die het kan. In het strafschopgebied, daar komt die bal. Wordt weggekopt door Rudiger. Wordt opgevangen weer door de Schotten. En dan wordt de bal uitverdedigd door Kroos onder andere. Een goede paas van Kroos. Nu moet de bal richting Havertz. En die wordt even van de bal gezet. En goed ook. Florian Wirtz voorin wordt weggezet. En dan kan er opgeruimd worden door Schotland. Schotland in balbezit. Moet wel uitkijken, want er wordt ook weer gejaagd door Wirtz. Belangrijke speler voor het team van Julian Nagelsmann. Nu is het weer Schotland dat het goed doet. Het spel verlegt naar de linkerkant. Hoog tempo aan beide kanten. Ik verbaas me wat dat betreft voor de Schotten. Ik denk, nou, die gaan wel een beetje achterover hangen. Maar nee, ze willen ook lekker in de aanval gaan. Betekent dat we een leuke wedstrijd tegemoet gaan. 6 minuten gespeeld. Nog altijd 0-0 bij Duitsland-Schotland. En ons nieuwsforum staat dus ook in het teken van Duitsland. Ons nieuwsforum bestaat vandaag uit oud-NOS-correspondent Margriet Brandsma, uit cabaretier Patrick Nederkorn, die een Duitsstalige voorstelling speelt. Het Oranje Gevaar, wel een Nederlandse titel trouwens. Of is het dat in Oranje Gevaar in Duitsland? Die Oranje Gevaar, die Hollander komen. Kijk, en Hanko Jurgens is er ook. Die was directeur. Nee hoor. Overigens deelnemer. In ieder geval, hij is van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Wij vinden je directeur. Ja. Margriet, je hebt jarenlang in Duitsland natuurlijk ook gewoond, omdat je daar correspondent was. Mis je het nog wel eens? Ja, nou ja, ik ben intussen ook alweer behoorlijk lang terug. Dus, maar zeker de eerste jaren dat ik terug was, miste ik dat wel, ja. Ja, ik bedoel, 10 jaar, dat is toch een behoorlijk deel van je leven. Je maakt daar vrienden. Je volgt het eigenlijk op alle terreinen wel heel goed wat daar gebeurt. Dus het was wel weer even een overgang toen ik terugkwam in Nederland. Ja, absoluut. Ja, maar nu niet nog een heel groot verlangen om ooit weer in Berlijn te wonen. Nou, met zo'n toernooi wel. Ik moet je zeggen, dat toernooi waar we het al even over hadden, 2006, was ook het eerste toernooi waar die massale fanmilers kwamen, hè, in Berlijn. In al die speelsteden. Ja. En dat gaf wel een enorm feestelijk gevoel. En dat was ontzettend leuk om mee te maken. Ja. Patrick, als jij dan in Duitsland speelt, je werkte dus eigenlijk veel. Mm. Denk je dan wel eens van, goh, ik zou er wel willen wonen ook? Ik krijg dat er thuis niet door. dat is wel besproken. Nou, jij wil het dus wel? Nou ja, wat voor mij fijn is als comedian in een ander land, is dat je zeg maar de exoot bent. Dus ik word dan als de ander gezien en dan kom daar met mijn gebrekkige Duits op. En de Duitsers reageren daar heel gul op. En dat heeft ook mij andere dingen laten doen op het podium. Veel meer mijn fysiek gebruiken, met een beperkt vocabulaire toch grappig proberen te zijn. Dus ik heb enorm veel geleerd. En Duitsers zijn enorm gul. Ze zorgen ook heel goed voor hun kunstenaars. Dus in elk theater is er lekker eten en is er iemand die je verwelkomt. En dan heb je een overnachting en zo. Dus ik vind het wel lekker om me daar in de watten te laten leggen. Hoe is het zo gekomen, Patrick, dat jij als Nederlander in het Duits bent gaan? Ja, het is een beetje een uit de hand gelopen grap. Dus ik had het idee om een voorstelling te maken over klimaatverandering, zeespiegelstijging en dan de vraag wat als alle Nederlanders naar Duitsland zouden moeten emigreren. En toen dacht ik op een gegeven moment, de ultieme consequentie is daarheen gaan, met twee koffers het podium opkomen en zeggen, ja, ik ben de eerste Nederlandse klimaatvluchteling, bij wie kan ik blijven slapen? En dat ging ik toen doen in Bremen op een festival met een vertaalde tekst. En dat was allemaal ook heel slecht. En zo, mijn Duits was helemaal weggezakt van school. Maar dat was zo'n fijne energie dat ik dacht, ik ga het gewoon uitproberen. En toen ben ik zo heel toevallig door een paar mensen op de juiste plekken neergezet. En toen vond ik een regisseur en een agent. En toen ben ik gaan spelen. En toen kreeg ik enorm fijne recensies. Sindsdien heb ik een hele tour. Ja, ik ben zo ook nog verbaasd over. Maar ik vind het echt een feest om te doen. Anke, wat is het bij jou, die Duitslandliefde? Maar vergiet de vraag van, zou je nog eens willen wonen? Heb jij dat ook? Zeker wel. Maar je komt er nog regelmatig. Ja, ik kom er zeker regelmatig. Ja, ik vind op een of andere manier De tijd en de ruimte in Duitsland heel fijn. En om een voorbeeld te geven, in Berlijn heb je een aantal meertjes in de stad. En heel veel Berlijners gaan daar 's ochtends even zwemmen. En dat, gewoon voordat ze naar het werk gaan. Of ik weet niet, en zeg maar, daar zit een zekere rust en ruimte die ik in ieder geval heel erg fijn vind. Ja. En ik vind ook wel fijn dat er toch wel vaak goed nagedacht wordt over een aantal zaken. En dat vind ik soms in Nederland dat het wel heel erg vluchtig en snel gaat. Nou ja, ik vind het zo, zeg maar, als je kijkt naar de Duitse talkshows, die zijn toch wel wat degelijker dan de Nederlandse talkshows, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En ook veel inhoudelijker ook. Veel inhoudelijker, ja. En dat vind ik soms, mis ik wel eens in Nederland, om het maar even zo te zeggen. Andy in München. Schitterende aanval afgerond met een schitterende goal van Florian Wirtz, de man van Bayer Leverkusen. Maar met name de openingspaas van deze aanval, die was van zo'n schoonheid van Toni Kroos. Over een meter of 40, 50 naar de rechterkant. En dan komt de bal via twee snelle voetbewegingen bij Florian Wirtz, die meteen uithaalt en de 1-0 scoort voor Duitsland in de 11e minuut van deze wedstrijd. Maar met name die bal van Toni Kroos, dat was werkelijk een beauty van de actie. Hij speelt er vanaf de middenlijn naar de rechterkant. En die is zo mooi. En dan is het volgens mij Kimmich die de bal in één keer speelt op Wirtz. En dan kan die keeper er helemaal niets meer aan doen. En staat het 1-0. Florian Wirtz, de doelpuntenmaker. Met een beetje hulp van de keeper die de bal nog probeert tegen te houden. Maar via de paal gaat de bal er dan in. En leidt Duitsland met 1-0. Gert-Jan Verbeek, kijk naar de goal. En zie jij ook een mooie aanval? Ja, het is mooi. Die begint bij Kroos. Hè. Dus, ik zei al, het is de patroon. En deze spellen verplaatsen, die doet hij ook bij Real Madrid. Deed hij bij Real Madrid regelmatig. En je ziet het weer terug. En ook heel koelbloedig afgewerkt van die Wirtz. Ik zei al, die is in topvorm. Hij heeft een geweldig seizoen gedraaid. Ja. Het is een prima aanval, er is niks aan te doen. De Duitse televisie zei vanavond al een paar keer in de voorbeschouwing, ja, we moeten snel scoren, want anders worden die schotten alleen maar lastiger. Kunnen die Schotten hier nog van terugkomen, denk je? Ja, dat ligt eraan wat Duitsland gaat doen. Hè. Gaan ze de voorsprong verdedigen? Dat denk ik niet, want het is nog veel te vroeg in de wedstrijd. Hè, maar dat moeten we even afwachten nou in de komende 10, 15 minuten. Ik denk dat Duitsland gaat doordrukken. Ja. Gert-Jan, als je in een openingswedstrijd na een kwartier met 1-0 voor staat, de druk die er op zo'n ploeg staat, dat is natuurlijk wel even een bevrijding, kan ik me voorstellen. Uit de statistieken blijkt dat de laatste 6 toernooien, de openingswedstrijd, als de ploeg die voor stond, de wedstrijd ook won. Dus, dat is een goed teken voor de Duitsers. Ja. Ja. Vanavond zei iemand tegen, in Dit is de Dag, zei de hoofdredacteur van Voetbal International, dat het vorige EK maar 5 wedstrijden het weer omgedraaid is. Dus als een ploeg eenmaal op voorsprong stond, dat hij hem dan bijna nooit meer verloor. Okay. Ja, dat is toch bijzonder op zo'n toernooi. Is het ook anders dan in het clubvoetbal? Jawel, er zijn ook meer wedstrijden. En er is ook, heb je over 34 wedstrijden. Hè? Misschien aan het eind van de competitie. Hè? Dan is het meestal gespeeld. Maar hier moet je gewoon een goede eerste indruk maken. Hè? Om goed in het toernooi te gaan groeien. Duitsland dus op 1-0. Praat even verder met ons forum. Ja, Margriet, je bent ook groot voetballiefhebber, weet ik. Dit is natuurlijk wel even fijn voor de Duitsers. Ja, ik had het net over die fanmeiler. Nou, ik had nu wel tussen willen staan. Dan, ik denk niet dat je daar droog houdt en dan heb ik het niet over water. Ja. Heb je trouwens dezelfde associatie, wat Hanko zei, hè, dat zo'n hoofdstad als Berlijn eigenlijk natuurlijk vrij groen is, vrij ruim opgezet. Met al die meertjes, heb je dezelfde associatie eigenlijk? Ja, wat Hanko beschreef, dat herken ik wel. Dat je woont aan de ene kant natuurlijk echt in een metropool. Maar tegelijkertijd heb je ook in Berlijn af en toe het gevoel dat je in een beetje uit zijn krachten gegroeid dorp bent. En dat voorbeeld van die meertjes aan de rand van de stad, maar zelfs ook wel midden in de stad. Hè? Want bijvoorbeeld de Weissensee, dat is ook zo'n meertje. Ja, dat is eigenlijk, denk ik, nou, wat zal het zijn? Hemelsbreed een kilometer of 3-4 van de Brandenburger Tor verwijderd. Ja, ja, ja. En dat maakt Berlijn wel een hele bijzondere stad om te wonen, absoluut. Ja. Patrick, wat heb jij voor... Wat trekt jou zo aan Duitsland? Los van jou, dat jij daar als een soort klimaatvluchteling probeert de theaters te veroveren. Ja, nou, hierop aansluit. Ik vind de verscheidenheid van Duitsland fantastisch. Dus niet alleen maar in Berlijn, maar ook elke stad is echt totaal anders. En het geldt ook voor theaters. Dus ik sta de ene keer in een theater dat 10 meter breed podium heeft en maar 3 meter diep is. De andere keer is het heel klein gezellig. Het is altijd anders. En er oude gebouwen mogen blijven staan. Dat vind ik ook wel fijn. Nederland is toch natuurlijk, als het om theaters gaat, elk theater is ongeveer maximaal 20 jaar oud. Is een enorm verscheidenheid. En dat is heel leuk, want dan word je elke keer uitgedaagd om het beste te geven. En wat ik aan Duitsers, wat ik gewoon fijn vind, is, er werd net ook gezegd over inhoudelijk. Dus als je iets ambachtelijks doet in je voorstelling, je hebt een mooie compositie, wordt dat echt op waarde geschat. Mm-hmm. Dus daar wordt langer voor geapplaudisseerd, daar wordt meer op gereageerd. Dus ik heb het gevoel dat Duitsers... Is het echt anders dan in Nederland? Ja, dat is absoluut anders. Ja. Dus op elk lied wordt er een andere lengte geapplaudisseerd. En in Nederland in een voorstelling wordt op elk lied ongeveer gelijk geapplaudisseerd. Duitsers zijn in die zin heel, vind ik, gevoeliger of zo. Dat vind ik leuk om daar. Ja, en ik vind het ook gewoon leuk om iets anders mee te maken dan hier. Dus door het andere ga je ook weer anders naar het hier kijken. En dat is voor mij een enorme ervaring. Gert-Jan, jij hebt ook best wat jaren in Duitsland gewerkt. Wat valt je op als je met Duitsers werkt? Nou, ze zijn veel respectvoller. Hè? Dus je bent dus ook wel veel meer hiërarchisch ingesteld nog. Hè? Als je een onderwijzer of een dokter of een trainer bent, dan is het hertrainer. Ja. En ook voor de politie is meer respect. En ze zijn wat ingehoudener in het begin. Hè? Nu ook, hè? De feesten moeten nog op gang komen. Straks gaan ze echt wel achter die mansje afstaan. Maar het komt langzaam op gang. Dat heeft ook wel een beetje. Dat ze eerst de kat uit de boom kijken. Voordat ze zich eigenlijk helemaal durven te geven. Hè? Dus ze hunkeren wel naar succes. Hè? Dus de ingetogenheid en het respectvolle, dat vind ik wel heel prettig van de Duitsers. Ja, mag ik iets daarover vragen? Want in het vorige uur ging het over dat in het Nederlands team er niet echt kritiek op elkaar geleverd mocht worden. Of dat durfden ze niet. Dat vind ik iets heel Nederlands. Dat we altijd vanuit de relatie denken. Mijn ervaring in Duitsland is dat het veel meer om de feitelijkheid gaat. Dus iets wat gezien wordt als een feit, dan durf ik dat ook tegen de ander, hè, durf je dat te zeggen. Mm-hmm. Wat denk jij bij teams? Is het zo dat er als een speler echt ervan overtuigd was dat een ander speler een fout maakt, dan wordt dat toch... Duitsers geven nooit commentaar op elkaar. Oh, ik heb wel eens een wedstrijd verloren met 4-1... dat ik overladen werd met complimenten van mijn collega-trainer. Oh, ja? Dat ik op een gegeven moment heel ongemakkelijk onder voelde. Want ja, we hebben geluk gehad, we hebben de goede momenten de toren gemaakt. We waren gewoon weggespeeld. Eigenlijk zeg je hier in Nederland nooit wat over de tegenstander. Je houdt alleen bij jezelf, want dat is veilig. Daar zeggen ze alleen maar positieve dingen over jou. Maar als ik op straat door rood loop, dan zeggen alle Duitsers, wat doe je nou? En dan word ik door iedereen op aangesproken, zeg maar. Dus soms hebben ze ook een enorme vrijheid om de ander juist aan te spreken op iets, is mijn ervaring in ieder geval. Ik vind het ook wel interessant, om even bij voetbal te blijven, de manier waarop Louis van Gaal soms geïnterviewd werd bij Bayern, dat daar waren de Nederlanders hele makke schaapjes bij. Want daar is het dan zo, dat klopt, Van Gaal is dan de trainer, maar de journalist is de journalist. En de journalist mag ook zijn vragen stellen. Ja. En die kunnen soms echt bikkelhard zijn. En die konden dus ook Louis van Gaal zelfs in een hoekje krijgen. Ja, maar dat heeft denk ik veel meer te maken met de persoonlijkheid van Van Gaal. Want ja, er is geen... Ja. Ik heb het ook gehad. Ik heb een keer op een gegeven moment een verslag van Aarslog uitgemaakt. Nou, iemand beschimpen. Oké, dat kan niet. Je kunt al een keer klootzak zeggen. Maar dat was een vergrijp. We doen nog tegen een verslaggever van de Bild. Dus daar heb ik wel heel erg last van gehad. Maar dat doe je niet. En Van Gaal heeft natuurlijk ook wel de zoete aanval. En als je dat doet, dan proberen ze jou... Maar als je het niet... Of al mensen zijn poeslieverdadig. Maar hoe los je dat dan op, Gert-Jan? Want dan ga je over de schreef, ook cultureel verschil. Hoe maak je dat weer goed voor? Nee, dat is uiteindelijk graaf je eigen graf. Dat is ook nooit weer goed gekomen. Ik heb die man ook nooit meer gesproken. Ik heb geen vragen meer van hem beantwoord. Maar als jij Bild op een gegeven moment tegen je hebt, ja, dan moet je wel hele goede resultaten halen. En als het op een gegeven moment maar eventjes minder gaat, dan weet je te vinden, hoor. Ja, maar Giet, Bild, hè, om het even als fenomeen neer te zetten. De grootste boulevardkrant, meest gelezen krant. Ja, ja. Ja, wat Gert-Jan zegt. Europa, hè? Ja, precies. Ja, zo'n enorme factor. Zelfs iemand als Angela Merkel, hè, die toch bekend stond als iemand die zich weinig aantrok wat anderen van haar vonden of over haar zeiden. Zelfs Angela Merkel vond het erg belangrijk dat ze Bild aan haar zijde had. Dat is in Duitsland een machtsfactor. Dat kunnen wij ons in Nederland eigenlijk niet goed voorstellen. Wij hebben het dan wel over de Telegraaf. En natuurlijk, de Telegraaf kan ook goed de keers aan. En die kan ook mensen een behoorlijk stempel geven. Maar dat is niet te vergelijken met wat een Bild aan macht heeft. Nee. Het is ook een echte actiekrant. Dat is heel interessant. Dat als zij ergens voor of tegen zijn, dan gaan ze er helemaal voor. Dus zij stonden bijvoorbeeld tijdens... Met journalistiek niks meer te maken. Nee. Tijdens de vluchtelingencrisis stonden ze helemaal achter Merkel. Hadden ze een actie, wir helfen. Zou je niet denken, maar het was wel zo. Schaffen das, hè, toen. Ja. En nu was het, werd bij de Groene... Of is er een doelpunt? Of Nou, het zou zomaar kunnen. Andy, is er een doelpunt? Ja, er is een doelpunt. Ja, het is 2-0 voor de Duitsers. Doelpunt te maken is Jamal Musiala, de man van Bayern München. Ja, een totaal uitgespeelde verdediging van de Schotten. Die werkelijk alle hoeken van het veld te zien krijgen. Dit is een ideale opening voor Toni Kroos en zijn mannen. Want Musiala maakt dus de 2-0. En we zitten pas in de, even kijken, 20e minuut van de wedstrijd. En de trainer van de Schotten, Steve Clark, is dit al 5 jaar. Die kijkt wel heel erg triest en treurig. Gundogan is de man met de paas. Die kijkt goed. Bal binnendoor is werkelijk perfect. En dan even inhouden geblazen door Havertz. Speelt op Musiala. Ja, en dan hoog in het dak van het doel is die bal binnen. En is het een prachtige goal weer voor de Duitsers die met 2-0 voorstaan. En het gaat volkomen volgens plan. Elke 10 minuten een doelpunt. Nou, dan weet je wel hoeveel het wordt. Dan zou het 9-0 worden. Doen we niet aan. Want dat lijkt me niet echt nodig voor de Schotten. Maar dat Duitsland veel en veel sterker is dan de Schotten, dat mag duidelijk zijn. Na 20 minuten staat Duitsland 2-0 voor tegen Schotland. Jeetje, Gert-Jan, wat een prachtig doelpunt weer, hè? Ja, helemaal wel weggespeeld. Hij kon hem ook nog breed leggen. Er stond ook iemand vrij in de 16 notabene. Dus ze zijn echt met spoorbijsters. Ze worden echt alle hoeken van het veld laten de Duitsers de Schotten zien. Ja. Het is echt David tegen Goliath. En in feite laat het dus wel zien dat de Duitse spelers waar je het op voorhand over had, die zijn in hartstikke in vorm. Laten ze meteen zien in de eerste 20 minuten. Dat klopt. Er zijn ook maar weinig met negatieve ervaringen. Ja, die spelers van Bayern München. Maar die zijn niet meer in grote getalen aanwezig in de Duitse elftal. En dus kan het feest in Duitsland losbarsten. Nou, wat politiek best een roerige week was. Want de verkiezingen voor het Europees Parlement werden natuurlijk gehouden. Gold ook voor Duitsland afgelopen zondag. Was best een opmerkelijke uitslag, hè, Margriet? Ja. Absoluut. Kijk, er was natuurlijk voorspeld dat de AfD, dat die rechtspopulistische partij in Duitsland met eigenlijk ook wel extreem rechtse trekken hier en daar groot zou worden. Nou, dat is gebeurd. En daarbij hebben de Christendemocraten zijn verreweg de grootste partij geworden. En dat betekent dat Duitsland toch wel een behoorlijke ruk naar rechts heeft gemaakt. Want die Christendemocratische partij in Duitsland, die CDU-CSU, is een stuk, zeg maar, conservatiever dan wij van het CDA gewend zijn. Dus die twee dingen bij elkaar, het verlies ook van de regeringspartijen, met name natuurlijk de Groenen, SPD, de Sociaaldemocraten iets minder, en Liberalen viel ook wel mee, maar met name het feit dat dat conservatieve blok zo groot is geworden, is wel een redelijke aardverschuiving in Duitsland. Ja, want dan vergelijk je CDU-CSU met het CDA, als je de AfD met de PVV zou vergelijken, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Hele andere partijen, dus de PVV is natuurlijk een eenmanspartij officieel, terwijl de AfD van onderop wordt georganiseerd in de deelstaten. Mensen kunnen lid worden, waardoor er dus ook een breed pluimage aan leden is van rechts, rechts, extreem rechts, zeg maar. Mm-hmm. En die kunnen ook actief worden binnen de partij, en dat zijn ze ook. Dus, ja, en dan heb je het alleen over de organisatie. Ja. Het gaat natuurlijk ook wel, kijk, bij de AfD is nou ja, er zitten ook natuurlijk, juist ook vanwege die extreme rechtse trekken, zit antisemitisme. Nou, dat, dat kan je van de PVV natuurlijk niet beweren. Dus, mm-hmm. dus ook inhoudelijk zijn er wel verschillen tussen die twee. Ja, enorm. Anko, de AfD, en dat is natuurlijk toch interessant, hè, wordt de tweede partij, zakte wel ietsje in de peiling richting de Europese verkiezingen, maar is enorm in het nieuws geweest vanwege allerlei schandalen. Ja. Tot aan de lijsttrekker van die notabene niet meer het Europees parlement in gaat, die Maximilian. Nou, hij gaat wel het Europees parlement in, maar, gaat maar niet namens, maar de, niet AfD, namens de AfD. Ja, ja, kijk, hij wil zijn salaris, dat hij precies, daar krijgt natuurlijk wel in. Hè. Vrij vorstelijk maar hij zal dan waarschijnlijk ergens alleen in een hoekje zitten. Wat zegt het dat dus, ondanks al die schandalen die er geweest zijn, ook even van Russische, Chinese beïnvloeding, en zo kan ik nog even doorgaan, dat het dus blijkbaar niet echt die partij bleek te raken. Nee, en vooral niet in Oost-Duitsland. Hè. Dus in Oost-Duitsland hadden ze ongeveer 30%. En dus er zijn grote verschillen tussen Oost- en West-Duitsland. En dat zegt heel veel, denk ik, over de onvrede met de huidige regering. Die ook eigenlijk heel voorstelbaar is. Want er is nogal wat gebeurd. Met name de Russische inval in Oekraïne. Mm-hmm. En de verhoging van de energieprijzen. Dat raakt vooral Duitsland als industrieland. Met zware industrie. Ja. Dus zij moeten echt enorm omdenken op allerlei manieren. En het is de vraag of dat ook heel erg lukt en of dit kabinet daar genoeg op was voorbereid. Aan de andere kant denk ik dat er eigenlijk wel uiteindelijk wel heel veel is gebeurd in de afgelopen jaren. Alleen dat is een. Ja, in Vlaanderen noemen ze dat een kibbelkabinet. En dit is een echt kibbelkabinet dat alleen maar aan het ruzien is. En over iedere nieuwe maatregel die ze uiteindelijk wel nemen, wordt eerst 3 maanden geruzied. En dan weet niemand meer eigenlijk wat de wet uiteindelijk inhoudt. En dan wordt die toch doorgevoerd. Dus het is gewoon, het imago is vooral heel slecht. Ja. Ook naar buiten toe. Hè. In Europa spelen ze toch ook geen goede rol op dit moment. En helemaal niet als je het vergelijkt met mevrouw Merkel, de voorganger die echt natuurlijk een reus was daar in de Europese Raad. Is het op dit moment, is het beeld heel zwak in ieder geval. We gaan weer even naar de Allianz Arena. Andy. Varretje. Ja, ik zei voor de week 9-0. Maar we zitten nu, het is een penalty. We zitten nu in de 25e minuut. Penalty voor Duitsland. Nadat de 21-jarige Jamal Musiala, die speler van Bayern München die de 2-0 maakte, onderuit wordt getikt in het strafschopgebied. En scheidsrechter Tuchpin, de Fransman, een penalty heeft gegeven. Wordt natuurlijk nog gekeken door de VAR. Gundogan is erbij. Ik ben benieuwd wie die penalty gaat nemen. Gundogan staat erbij alsof hij hem gaat nemen. Maar de check moet nog worden gedaan. Of Musial echt onderuit werd gehaald door Ryan Christie, de man van Bournemouth. En nog altijd de check. Turpin heeft overleg met de VAR. Jérôme Brizard, ook een Fransman. Ja, ik denk dat het een penalty is, omdat het gewoon het tegenhouden is. Op een manier die niet hoort door Ryan Christie van Musiala. Ja, die geschoten op de tribune. Ik denk dat ze er nog maar eentje extra opnemen. Want het begint nu al heel ernstig te worden. Het is 2-0. Nog altijd de penalty check. Nog altijd wordt er gekeken. En wordt er gezegd, de Robertson is erbij, de aanvoerder. Ja, als ik zo naar die schotten op de tribune kijk, dan hebben ze er weinig fiducie in. En wat wordt er gegeven? Ah, hij gaat zelf. Hij gaat niet kijken. Het is een penalty. Hij geeft hem. En dat is scheidsrechter Turpin. Geeft hij nou wel of niet de penalty? Het is een. Ah! Hij geeft een geen penalty, maar een vrije trap net buiten het strafschopgebied. Ja, ik vond hem al zo vreemd. Wijzen, hij wees niet naar de stip, maar net buiten het strafschopgebied. Midden voor het doel komt er een vrije trap. Dat is een zeg maar halve penalty. Want met die geweldige Kroos die achter de bal zal gaan staan. Kimmich kan het natuurlijk ook. Zal dit een hele gevaarlijke situatie worden. Ook Kai Havertz staat erbij. Die zijn aan het overleggen. Gundogan, Havertz, Kimmich en Kroos. Die zijn nu aan het overleggen hoe ze de goal gaan maken. Het is 18 meter van het doel verwijderd. Deze vrije trap. Precies op de rand van het strafschopgebied. En de keeper, Angus Gunn, zal dus een bijzonder sterke muur, heel wat schotten in een muur moeten zetten. En die goed moeten vasttimmeren. Want het zal ook timmerwerk worden vanuit Duits oogpunt. Met die vrije trap. Er staan vier Duitsers voor dat muurtje, voor die schotten. En dan staan er vier Duitsers achter de bal. De eerder genoemde Toni Kroos, Kimmich, Joshua Kimmich. De aanvoerder staat erbij. Ilkay Gundogan. En dan kan die genomen worden. Ook Kai Havertz van Arsenal heeft nog eventjes overleg gehad. Maar ik denk dat het gewoon Toni Kroos is. Toch een muurligger ook. Nou, je maakt nog wat mee op zo'n dag. John McGinn erin. En dan gaat Kroos de aanloop nemen. Ook zie ik dat Kimmich aanstalten maakt. En Havertz, het is even opzij liggen. En de keeper die hem pakt. Het was de vrije trap van Kai Havertz. Hij gaat er niet in. Dus blijft het 2-0 voor Duitsland tegen Schotland. NPO Radio 1. Het is 9:30, tijd voor het nieuws met Jeroen Tjepkema. PVV-Kamerlid Marjolein Faber heeft begrip voor de commotie die vandaag ontstond over haar kandidatuur om asielminister te worden. VVD-leider Jesse Gus had daar kritiek op vanwege eerdere omstreden uitspraken. Faber benadrukt op X dat ze zich als lid van het kabinet aan het hoofdlijnenakkoord en de rechtsstaatverklaring zal houden. Na crisisoverleg vanmiddag van de formerende partijen mocht ze kandidaat-minister blijven. In zijn slotpleidooi voor de rechtbank herhaalde Ali B. dat hij geen signalen heeft gekregen van de vrouwen die aangifte tegen hem deden dat hij verkeerd zat. Zijn advocaat vroeg vandaag om vrijspraak. Het OM eist 3 jaar cel. De Britse prinses Kate is morgen in Londen bij de militaire parade Trooping the Colour. Het wordt haar eerste openbare optreden sinds een operatie in januari, waarna kanker bij haar werd geconstateerd. De prinses zegt nu dat ze goed vooruit gaat, maar dat ze nog niet volledig is hersteld. En voor het einde van de week zijn 1200 extra noodopvangplekken nodig voor asielzoekers. Daarom hebben staatssecretaris Van den Burg en minister De Jonge de provincies gevraagd om deze week 100 bedden per provincie beschikbaar te stellen. Anders moeten mensen mogelijk weer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. Langs de lijn en omsteken. U bent weer terug bij Langs de lijn en omstreken. We houden natuurlijk de wedstrijd Duitsland-Schotland voor u bij. 2-0 staat het daar op dit moment. En we praten in ons nieuwsforum vanavond ook over Duitsland. Dat doen we met Margriet Brandsma, oud-correspondent voor de NOS. Cabaretier Patrick Nedekoorn, die momenteel een Duitsstalige voorstelling speelt in Duitsland. En we spreken met Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut Amsterdam. Margriet, nog even bij jou ook stilstaan, want we hadden het net al even over die Europese verkiezingsuitslag die veel losmaakt in Duitsland. Het gaat economisch helemaal niet zo goed, hè? Nee, Duitsland dat natuurlijk is altijd een beetje de motor binnen Europa als economie. Hoe komt het dat die economie een beetje in het slop aan het raken is? Hanko heeft denk ik net al een hele belangrijke oorzaak genoemd. Hè? Het feit dat de oorlog Rusland-Oekraïne. Ja. Het feit dat voor de Duitse industrie betekent dat er hele hoge energieprijzen betaald moeten worden. Ik denk dat dat een hele belangrijke factor is. Je ziet ook de afgelopen tijd dat de afgelopen jaren dat export, wat heel erg belangrijk is voor die Duitse economie, die export terugloopt. En dat alles maakt dat de Duitse economie inderdaad kwakkelt. En ook dat is denk ik wel een beetje een verklaring, hè, voor de verkiezingsuitslag. Ook daarin zeggen Duitsers, we hebben er eigenlijk geen vertrouwen in dat die huidige regering daar iets aan kan doen. Het land kraakt en het voegt toch ook. Ik dacht toen ik daarheen ging, Duitsland alles goed geregeld. Nou, neem eens de trein in Duitsland, dan is de NS echt heilig. Ja. Kijk eens op een station hoeveel daklozen er rondlopen. Ik vond het echt schokkend, hoor. Dus je hebt dan het idee dat het land ver is, maar zoveel dingen zijn stroef en log en moeilijk. En die ergernis, ik merk het zelfs bij theaterpubliek is echt wel links angehoust, om het dan maar zo te zeggen. Ja. Maar bij de regionale verkiezingen een aantal maanden geleden merkte ik ook dat mensen die theaters runnen, dat die erg naar de CDU neigden. Of CSU was dat in Beieren, was ik. Dat vond ik wel verrassend. Dat had ik niet snel verwacht. Speel je ook in Oost-Duitsland? Ik heb wel in Leipzig gespeeld, maar ja, of dat nou echt een Oost-Duitse stad is, het publiek wat dan komt, is toch wel volgens mij niet, zeg maar, zoals wat je net beschreef in het Oosten, stemmers die AfD of AfD-stemmers. Maar ik heb wel op een festival gespeeld in Ludwigslust, dus in het noorden van Oost-Duitsland. Daar merkte ik ook al heel veel onvrede. Dus er ging het veel over de boerenprotesten in Nederland, dat mensen het daar heel erg mee eens waren. Ze hebben in veel straattheaterfestivals in Duitsland, dan krijg je echt alle lagen van de bevolking krijg je dan bij je bühne, wat ook heel leuk is. Lachen ze daarom andere grappen of niet? Daar is Nederland verder weg. Dus dat merkte ik in ieder geval al. Ja. En ik vond ook dat het lachen om Duitsers werd ook wat minder leuk gevonden. Veel meer op. Dus, maar het lachen. Ja. Hoe verklaar je dat? Nou ja, ik denk toch ook dat het met een zekere... niet met trots, maar meer van als je je geraakt voelt... als je eigen situatie misschien minder goed is... en iemand van buitenaf komt om jou lachen... dan kan ik me voorstellen dat dat minder geestig is... dan als je in het Westen woont en het goed met je gaat... en je eventjes naar een theatervoorstelling in het theater gaat. Ja. Want Hanco, we hadden het net over dat verschil eigenlijk in een bijzin... tussen Oost- en West-Duitsland. Maar er waren ook van die verkiezingskaartjes met ongeveer gemeente de uitslag van de grootste partij. Mm. En dan is het niet een klein verschil tussen Oost-Duitsland en West-Duitsland, maar dat is gewoon een bijna perfecte verdeling. Ja, je ziet verschillende partijvoorkeuren nog lopen eigenlijk. Ja, hè? Precies. Hoe kan het dat Oost- en West-Duitsland politiek gezien zo van elkaar verschillen? Ja, daar zijn natuurlijk veel oorzaken voor te noemen. In ieder geval denk ik dat de herinneringscultuur meespeelt. 40 jaar communisme heeft gewoon speelt een rol, zeg maar. En de aansluiting... mensen hebben eigenlijk in 1989 gestreden voor de vrijheid. Mm. En misschien ook wel voor de eenheid daarna, maar niet de eenheid die het geworden is. Dus ze hebben eigenlijk niet het Duitsland gekregen wat ze zelf gedacht hadden. Is het economisch ook nog steeds zo verschillend? Dus ja, zeker. Opgroeien in Oost-Duitsland versus opgroeien in West-Duitsland? Nou ja, toen de DDR gesticht werd, zijn natuurlijk heel veel bedrijven genationaliseerd of weggejaagd, om het maar zo te zeggen. Dus de economie moest echt veel meer opgebouwd worden nog. En er zijn eigenlijk heel weinig grote bedrijven in Oost-Duitsland. En er zijn ook heel weinig Oost-Duitse CEO's, hè? Dus dat is ook in de raden van bestuur. Je ziet dat eigenlijk op alle vlakken van de samenleving nog steeds. Ik geloof dat er 60 universiteiten zijn in heel Duitsland. 80. Of 80 en één rector van Oost-Duitse afkomst. Ja, ze kwamen erachter dat bij het Constitutionele Hof eigenlijk helemaal geen Oost-Duitse rechter was. Je weet wel, overal bleek, en dat is na zoveel jaren, hè? Want het is nu dit jaar 35 jaar. Ja, 35 jaar, precies. Zijn er ook een hoop afspraken die nagekomen? Die ze toegezegd hadden om de huizen te bouwen en et cetera, et cetera. Ja, dat ben ik niet helemaal mee eens, want er is ongelooflijk veel geïnvesteerd. Dus mensen in Noord-Rijn-Westfalen, waar jij theaters optredens hebt, die zeggen, ja, onze straat zit nog allemaal gaten in de weg. Ja. Terwijl als je in Jena komt, dat ziet er allemaal fantastisch mooi uit. Dat is zeg maar helemaal spik en span. Ze hebben heel veel geld geïnvesteerd in Oost-Duitsland om het weer goed te maken. Ja. Alleen, de salarissen zijn 10-15% minder. En ze vinden ook eigenlijk dat ze veel te weinig gerepresenteerd zijn. Ja, dat is het ook vooral. Ja, het is heel erg over ons zonder ons. Ja. En als je dan ook nog die economische verschillen ziet tussen Oost en West, hè, de lagere salarissen, de lagere uitkeringen, ja, dan heb je een heel goed fundament voor al die proteststemmen op de AfD. Ja, maar Angela Merkel was natuurlijk wel een bondskanselier uit Oost-Duitsland. En die heeft dat altijd een beetje weggedrukt, omdat ze een bondskanselier van heel Duitsland wilde zijn. Zij heeft het gevoel over ons dus ook niet weg kunnen nemen. Nee, want ze was natuurlijk wel een trots sowieso trouwens in Duitsland op een gegeven moment dat zij de kanselier was. Maar zeker ook in Oost-Duitsland. Maar ze vonden in Oost-Duitsland vaak dat zij niet de taal van de Oost-Duitsers sprak. Dus en met name tijdens de vluchtelingencrisis natuurlijk. Dat zij eigenlijk veel meer West-Duitsland vertegenwoordigde dan Oost-Duitsland. Nog één ding over die verkiezingsuitslag van afgelopen zondag. Want wat ik zelf heel opmerkelijk vond is dat voor het eerst mochten 16- en 17-jarige Duitsers ook stemmen, hè? Dat tussen de 16 en de 24-jarige Duitsers, dat de AfD samen met het CDU-CSU de grootste partij werd. Dus dat ook bij die leeftijdsgroep zag je onder jongeren dat de AfD het heel goed doet. Ja, klopt. Waar je natuurlijk heel vaak ziet dat deze leeftijdsgroep links stemt. Hè, vaak groen. Was dat deze keer niet zo. De meeste stemmen gingen naar AfD en de Christendemocraten. En voor de rest ook heel veel naar de wat kleinere partijen. Hè, naar Volt en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar het was heel opvallend dat ook in die leeftijdscategorie... Dat die en wat zou opschuiven naar rechts. Een verklaring die je in Duitsland veel hoort en veel leest, is toch inderdaad wel migratie, criminaliteit. Het is heel goed mogelijk dat dat ook onder jongeren wel een rol speelt. Mm-hmm. Ik weet niet of de wooncrisis in Duitsland zo groot is als in Nederland. Hè, dat die ook jongeren, denk het wel. Want met name in de grote steden is ook in Duitsland wonen heel erg duur. Dus ik denk dat die mix van factoren daar wel een behoorlijke verklaring voor kunnen zijn. Maar in zichtbaarheid, denk ik, dat was in Nederland natuurlijk ook zo. De exact dezelfde PVV en FVD waren heel groot onder jongeren bij de afgelopen verkiezingen. Die zijn op social media veel en veel zichtbaarder. Ja. En dat zie je AfD, ook. Heel actief. Ja, als je ook naar posters kijkt, je rijdt Duitsland binnen, zijn heel veel AfD-posters. Het is enorme zichtbaarheid. Wat jij net noemde, Hanko, over hoeveel vrijwilligers dat blijkbaar doen. Ik denk dat dat absoluut heeft meegespeeld. Ja. Hanko, wat zou er kunnen gebeuren, deze verkiezingsuitslag, met de coalitie die er nu zit? De druk op Scholz is behoorlijk toegenomen. Ja, niet natuurlijk. Alleen op Scholz. Hè. Alle drie de partijen, ze hebben een enorme druk. En alle drie de partijleiders staan ook enorm onder druk. Want ze doen het niet goed. En de vraag is over, ik denk een jaar en 2-3 maanden zijn er verkiezingen. Moeten we met die partijleiders door? En ik denk dat het bij de SPD uiteindelijk met Scholz, omdat hij natuurlijk toch de kanselier is, dat hij wel doorgaat. Maar het kan ook nog bij de FDP gaan kraken. En bij de Groenen hebben we een duo-leiderschap. En die hadden allemaal grootse plannen voor de energiewende. Hè? Dus voor de warmtepomp. En dat heeft, we hadden het eerder over Bildzeitung. Die is daarop ingeramd, zeg maar. Die noemde dat de Heizungshammer. En dus de beeldvorming van de Groenen is ook niet goed op dit moment. En dus dat daar het borrelt. En ik denk dat het nu nog een beetje rustig blijft. We hebben nog even zomervakantie straks. Maar in het najaar kan er nog van alles gebeuren binnen die partijen. Dat wordt heel erg interessant. Ja, en juist die twee grote thema's waar we het over hadden. De oorlog Oekraïne het duurder worden van het leven. En dat worden de Groenen. Met name, de Groenen is natuurlijk een pacifistische partij bij uitstek. Met name die oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk de Groenen ontzettend veel stemmen gekost. Een minuutje of 10 hebben we al niets meer gehoord van Andy. Andy 2-0 voor Duitsland. Dus weten de Schotten zich nog enigszins te herpakken? Nou ja, het is maar wat je herpakken noemt. Ik vind dat Duitsland een klein beetje op de rem trapt. En ze houden de Schotten Kroos goed nu uit de wedstrijd. De man die dat eerste half uur werkelijk magistraal was. En nu komen de Duitsers er weer uit. En moet er uitgekeken worden. Wordt de bal nog moeizaam teruggespeeld op Angus Gunn. En ik maakte wel de grap dat er maar één schot op doel staat. Maar ze hebben nog geen schot op doel gegeven, de Schotten zelf. Dat zegt ook wel genoeg. Na, 39 minuten spelen. We zitten in de 39e minuut. Als de bal bij Christie is aan de linkerkant, wordt opgevangen door Rudiger. En heel makkelijk opgevangen. Kan de bal weggespeeld, uitgespeeld worden door de Duitsers. Waarvan ik het al zei, ze lijken wel eventjes genoeg te hebben aan die 2-0. Willen de Schotten niet nog verder het moeras induwen. Want ik zie ook weinig kansen meer. Eén nog afgekeurd doelpunt, maar er was Hens vooraf gegaan aan dat doelpunt. Nu komt de coach Steve Clark van de Schotten maar weer eens even van de bank af. Maar het heeft zo weinig nut, want de Duitsers zijn veel en veel sterker. Hebben veel balbezit. En wat ik al zei, Toni Kroos wordt nu flink gedekt steeds. En dat betekent dat het moeilijker is voor Duitsland om de bal naar voren te brengen. Het is Jay Adams van Southampton die steeds in de buurt van Kroos staat. En hem het voetballen onmogelijk maakt. En dus moet er gezocht worden op een andere manier naar de voortgang naar voren. Een van de betere spelers is Mittelstedt. Speler van VfB Stuttgart. De ploeg die het dit jaar zo verrassend goed heeft gedaan. Bal gaat naar buiten. Kan er weer een aanval komen met Weerts. Weerts bal breed. Trekt hij hem terug van Kundogan? Nee, Kundogan speelt hem breed. Naar Ta die doorgelopen is. Rudiger speelt de bal voor het doel. Maar dan is het een vangbal voor de keeper van de Schotten. En zo blijft het, ook na een minuutje of 40, nog altijd 2-0 voor Duitsland tegen Schotland. Margriet Hanko, wat ook even met jullie over willen hebben, is het politieke klimaat in Duitsland. En met name de aanvallen op politici die we de afgelopen weken hebben gezien. Toch heel opmerkelijk. Tenminste, het is misschien niet iets wat je direct met Duitsland associeert. Maar politici van verschillende partijen, sommigen met messen aangevallen zelfs. Hè. Waar komt dat vandaan? Ik vind het heel moeilijk te verklaren. Ik weet niet, Hanko, ik bedoel, je zag dat het veel politici wel aanvankelijk van linkse partijen. Hè? De meest in het oog springende was in Dresden, een politicus van de SPD. Ja. Maar je zag daarna dat het juist weer heel veel AfD'ers overkwam. Het lijkt toch wel of dat gepolariseerde klimaat ook in Duitsland nog veel meer verhard is dan bij ons. Ja. Dat is eigenlijk de meest logische verklaring. Want van buiten is dat toch echt best eng nieuws dat je zoveel politici eigenlijk aan de lopende band aangevallen ziet worden. Ja. Ik maak me daar enorme zorgen over. Kun je zeggen dat de Duitse democratie daarmee ook een beetje onder druk staat? Nou, niet een beetje. Ik denk heel erg, omdat de politici, sowieso, het begint al lokaal. Hè. Wij hebben het ook wel een beetje, hoor, dat onze burgemeesters onder grote druk staan. Ja, worden maar dat bedreigd Duitsland en dat soort dingen. Hè? Dus dat ook echt, zoals wat je in Duitsland de afgelopen tijd zei, dat je ook echt van daadwerkelijke gewoon aanvallen, mishandelingen en aanvallen. Maar het heeft heeft ze eigenlijk, ik zie het in ieder geval heel sterk bij de polarisatie die sinds de vluchtelingencrisis eigenlijk gekomen is. Dat op een of andere manier door blijft werken. In Nederland ook. En in Duitsland gaat het nog dus echt wel wat stappen verder. Toen kwam COVID. COVID heeft in Duitsland veel harder ingeknald, zeg maar, dan bij ons. Mm-hmm. En ook omdat daar hebben juist de radicaal-rechtse groepen hebben daar zich gemengd in allerlei anti-COVID-demonstraties. En dat was ook al heel erg gewelddadig. Er zijn ook journalisten, met name de ZDF en de ARD, die in grote problemen kwamen tijdens die demonstraties, omdat ze gewoon een hoek ingedrukt werden. En dus die sfeer, hè? Ja, dat idee van de lugenpressen. En dus die sfeer, die is er eigenlijk al een aantal jaren. En het probleem is dat iemand kan heel boos worden natuurlijk. En nog iets veel groters plannen trouwens. Dat was natuurlijk ook al die groep om Prins Heinrich Royce, zeg maar. Ja. Want Patrick, zie jij... Jan maakt ondertussen even wat geluid. Omdat wat zie je, Gert-Jan? Kans wordt gemist door de Duitsers. Nou, even kijken naar Andy. Andy, wat is er aan de hand? Een rode kaart. Ik ben het met Gert-Jan eens. Dit was een hele nare overtreding op Gundogan. En misschien wel een penalty voor de Duitsers. Want het was Jack Henry, die man die bij Al Ettifaq speelt in Saudi-Arabië. Die met gestrekt been op de... op het onderbeen, op de enkel van de aanvoerder van de Duitsers, Ilkay Gundogan, inkwam. Daarvoor was er een uitstekende redding overigens van Angus Gunn. Maar ik denk dat hier heel erg goed naar gekeken gaat worden. En dat Turpin misschien wel eens naar de penaltystip kan gaan wijzen. We zitten vlak voor rust in de 43ste minuut. En nog altijd wordt er gesproken. Robertson, de aanvoerder van de Schotten, komt even bij de scheidsrechter staan en probeert hem op bepaalde gedachten te brengen. Ook Steve Clark, de trainer van de Schotten, kijkt toch wel angstig hoe het nu zal gaan. En nu gaat Turpin naar de zijkant. Daar staat een scherm en dan mag je gaan kijken of ook hij het een penalty vindt. Want ik denk dat er gezegd is door de vierde man, door Jérôme Brisard, dat het wel eens een penalty zou kunnen zijn. Het beeld wordt voorgezet. En dan kijk ik even naar Koenigan. Ja, die wordt echt flink aangepakt, hoor. En rode kaart, dit is een penalty Jan van Beek, en rood. Denk je dat ook inderdaad, rode kaart? Ja, hij heeft het snel gezien. Penalty in ieder geval. Maar ik denk dat hij het bij een gele kaart houdt. Geen triple punishment. En het is dus een penalty sowieso. En we gaan kijken of het ook nog een kaart op gaat leveren. Ik zou zeggen een rode kaart, want het was bijna een benenbreker. Kundigan staat trouwens weer. Daar zijn we wel blij om. Hij zeker. Hij heeft nog wel wat pijn, hoor. En wat gaan we nog meer krijgen? Ik kan het niet goed zien wat de scheidsrechter nog geeft. Hij praat met Robertson. Dat was de man die ook een overtreding maakte. En dan moet... eens even kijken, wat gebeurt er allemaal? Ja, we krijgen de herhaling te zien. Dan zien we dat die... Ja, het is een pittige overtreding van Porteous. Van Watford. Porteous is die overtreding. Maar het is gewoon een rode kaart. Dit moet je eigenlijk bestraffen met rood. En ja, natuurlijk. Natuurlijk geeft hij rood aan Porteous. Het kon niet anders. Dus moeten die Schotten ook nog met 10 man verder. Een belachelijke, bezopen overtreding. Waarbij je eigenlijk iemand zijn been kan breken. En dan moet je een directe rode kaart geven. Ryan Porteous van Watford gaat naar de kant. En dan krijgen we ook nog de penalty voor Kai Havertz, die klaar staat, de man van Arsenal, om vlak voor rust nog eventjes de 3-0 binnen te rossen. En Havertz kan dat, is een goede voetballer, goede spits. Hij staat dan tegenover Angus Gunn, de man van Norwich City. Die hebben wel vaker tegenover elkaar gestaan. Want Norwich speelde in de hoogste klasse. En zijn volgens mij weer terug nadat ze een jaartje in de divisie onder de Premier League hebben gespeeld in het championship. Maar in ieder geval Kai Havertz achter de bal. De aanloop is daar. Hij is linksbenig. Hij kijkt welke hoek zal hij kiezen. Wat doet Angus Gunn? Daar klinkt het fluitje nog niet van de scheidsrechter. Die moet iedereen buiten strafschopgebied zetten. Iets wat al 100.000 jaar bekend is, maar bij sommige spelers nog steeds niet. En dan gaat die aanloop komen van Havertz. Havertz kijkt. En dat is toch altijd belangrijk, hoor. Vlak voor is 3-0. Het lijkt al gespeeld dan, maar met de nadruk op lijken. Aanloop is daar en even inhouden. En hij schiet hem in de andere hoek dan waar de keeper induikt. Dus doelpunt voor Duitsland. Kai Havertz zorgt voor 3-0, vlak voor rust. Ja, Gert-Jan, Duitsland op rozen, maar dit was echt wel even een moment, hè, die overtreding. Ja, ik zag het eigenlijk gelijk. En het kan je het toernooi kosten, hè, met zo'n benenbreker. Want ja, het zag er verschrikkelijk uit, zeker in een slow motion. Maar hij zet hem over de bal heen, vol op zijn enkel. En ja, daar kan maar één straf voor staan. Want het is gewoon... Er was geen VAR voor nodig eigenlijk? Er was eigenlijk geen VAR voor nodig, nee. We praten ook in ons nieuwsforum over Duitsland met Margriet Brandsma, Hanko Jurgens en Patrick Nederkoorn. Het is nu feest in München. We hadden het over iets veel minder feestelijks, namelijk over al die bedreigingen aan politici. Vertelden jullie al over Hanko en Margriet. Maar ik was wel benieuwd, Patrick, dat echte grimmige politieke klimaat. Merk je dat ook als je met jouw voorstellingen door Duitsland reist? Nou, wat ik in ieder geval merkte was toen de AfD een tijd geleden bij bijeenkomsten was waar gesproken werd over deportaties, die ook nog eens een keer in Wannsee betekenisvol gehouden werden. Toen waren er natuurlijk door heel Duitsland heen enorme demonstraties tegen de AfD en tegen rechtsextremisme. En dat speelde enorm in theaters ook. Ik heb wel in Kleef gespeeld bijvoorbeeld, waar dan tijdens de voorstelling iemand ging opstaan en zei, en jullie moeten zaterdag ook allemaal komen, bij de Bahnhof zijn we. En dan in een relatief kleine stad als Kleef komen ook duizenden mensen. Hè. Dus dat speelde echt enorm. En ik denk ook dat dat ook wel heeft ervoor heeft gezorgd dat sommige mensen zich aangemoedigd voelen om ook individueel verzet te plegen. Als er bijvoorbeeld een politicus van de AfD is. Je ziet in die zin echt wel heel sterk dat het een politiek land is en ook een heel uitgesproken land. En dat die discussies wel hoog oplopen. Ja. Dan krijgen we, als we zo een half uurtje over de politiek in Duitsland praten, best een pessimistisch beeld. Het gaat slecht met de economie, onvrede met de regering, echt extreme polarisatie met dus ook die grimmige randjes. Nu gaat dit EK beginnen, Margriet. En nu wordt alles anders. Maar zie jij nog erg, want je hebt dat WK van 2006, wat een soort sprookje was in je achterhoofd. Nou, dat heeft Merkel destijds geen windeieren gelegd, nee, volgens mij. Ze was toen net bondskanselier en eigenlijk helemaal niet. Heerste toen eigenlijk nog zo'n klimaat van die kans niet. Hè? Hoe is het mogelijk dat ze daar zit? En toen bleek ze ook nog voetballen leuk te vinden of zo. Hè? Want ze kwam in de kleedkamer en ze zat op de tribune. Ik weet het niet. Zou dit toernooi een soortzelfde effect kunnen hebben om dat land weer bijeen te brengen? Ik denk dat, dat het pessimisme en de uitslag die we afgelopen zondag, dat die zo'n uiting is van onvrede, dat ik niet geloof dat een voetbaltoernooi dat helemaal dat er daarna opeens gezegd wordt, ach, die Scholz die kan het misschien toch wel of zo. Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat geloof ik niet. Gaan ze nog acties ondernemen tijdens dit toernooi om de aandacht te vestigen op? Nee. Voor zover ik weet niet. Nee. Dat, die huidige kanselier, die Scholz. Kijk, Merkel had daar toch wel een soort handigheid ook in. Ik bedoel, volgens mij vindt ze aan voetballen echt helemaal geen bal aan, letterlijk. Maar ze deed het wel. Is het Jaans? Weet je, inderdaad. Zijn ook bevriend, hè? Die euforie in dat land die er toen was, ja, daar speelden ze gewoon geweldig op in. Ja, misschien dat Scholz dat ook gaat doen, maar het blijft toch altijd de man met dezelfde... Hij kan het helemaal niet. Nee, hij kan het niet. En dan maakt het heel politiek, maar als je het een beetje uitzoomt, zou dat verdeelde land wel iets dichter bij elkaar kunnen komen, Hanko, in de komende jaar? Ten eerste is dit natuurlijk een toernooi voor de zomervakantie. We zijn al bij een beetje, zeg maar, richting vakantie aan het gaan. En als de sfeer er heel erg goed in komt, dan zou het dus inderdaad wel, in ieder geval kunnen bijdragen aan een beetje ander klimaat. Maar ik vind over het pessimisme... Kijk, Duitsland is een beetje een stoomlocomotief. En het loopt nu wat langzamer letterlijk daar op de stations met de ICE's. Ik had laatst meer dan 100 minuten vertraging en kwam om 00:30 s'nachts aan in Utrecht, waar ik woon. Maar die economie is wel heel erg sterk en robuust. En ik geloof dus niet dat het land nou helemaal... ze hebben gewoon enorme aanpassingsproblemen op dit moment aan de nieuwe situatie. Zeg maar. De transformatie, de modernisering, die moet eigenlijk nog heel erg plaatsvinden. Ook op het digitaal gebied enzovoort. En dat loopt wat langzamer dan gewenst. Ja. En dus ik ben niet op de lange termijn ben ik helemaal niet zo pessimistisch eigenlijk. En Scholz kan het niet. Maar we moeten nog even zien, want bij verkiezingen heeft hij tot ieders verbazing heeft hij het wel gewonnen. Misschien ook wel omdat het bij de CDU natuurlijk een beetje een zootje was. Ja. Maar Scholz kan het op sommige momenten, opeens zoals bij wel. Die Zeitenwende reden, zeg maar, dan kan hij het opeens wel. Dus het is nog heel erg de vraag hoe het volgend jaar. Ja, maar denk je dat het toernooi daar ook al een dit hebben? Dat is waarschijnlijk een beetje vraag kan als gevolg toernooi, van dit toernooi. Nou, stel dezelfde euforie, dan opeens een hele andere stemming in het land, politiek gezien. Nee, dat weet ik niet. Maar ik denk wel, kijk, dat is echt voetballand. En als je ziet hoe München op dit moment met die fanmijlen, of dat fanpark moet je eigenlijk zeggen, en hoe het in de stad. Nou, vooral Schotten. Ik denk dat het nu een stuk stil speler is. Dat is nog een probleem. Hoe krijg je de 150.000 teleurgestelde schotten de stad weer uit? Maar dat ga je straks in al die andere toch wel schitterende stadions en steden zien. En dat toch ietsje kan veroorzaken. Een beetje wel. Wie weet. Maar... Patrick, hoe als jij, want ik neem aan dat je ook graag politici een beetje belachelijk maakt op het podium in voorstellingen. Ja, bij Scholz is dat niet zo moeilijk, moet ik zeggen. Hoe kun je die vergelijken? Zeg maar, als je de Duitse kopstukken ziet versus de Nederlandse kopstukken. Leent Duitsland zich goed voor politiek cabaret in die zin? Ja, zeker. Zeker omdat het publiek heel erg op de hoogte is. Dus je kan heel veel over Karl Lauterbach, bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid, worden heel veel grappen gemaakt. Maar wat ik zo geestig vind aan Scholz, en dat gold voor Merkel in mindere mate, maar die kon dat ook wel, is dat op feestelijke momenten ze bloedserieus zijn. Dus toen Scholz won bij de vorige verkiezingen, toen hield hij een overwinningsrede. Nou, ik heb nog nooit iemand zo'n droge, saai, bijna grafrede zien uit. Hij zei echt van, we hebben gewonnen. Weet je, echt zo dat je dacht, lieve man, je mag best wel een beetje enthousiast zijn. En dat vind ik dus heel grappig als de lokkere Hollander, zeg maar, om dat soort dingen te benoemen. En werkt het die spiegel ook een beetje voor te houden dan in Duitsers? Ja, maar wat je Duitsers moet nageven, en daar zijn Nederlanders veel minder goed in, Duitsers vinden het heel leuk om iets te horen van een buitenstaander over zichzelf. Ik geloof dat wij veel gevoeliger zijn. Als iemand uit het buitenland iets negatiefs over Nederland zegt, dan zijn we vrij snel op onze lange tenen getrapt. Ja. Dus dat moeten we Duitsers absoluut nageven. Als iemand uit het buitenland bij Ajax wordt aangesteld en dan wat aantal precies voetballers aanneemt. Ja. Noem het Sven Mislintat. Ja, notabene een Duitser. Ja, precies. Dat loopt toch ook niet helemaal makkelijk. Dat kan nooit goed komen. Nee, ja, dat precies. Kan nooit goed komen. Ja. Nee. En die man werkt nu weer, volgens mij werkt hij bij BVB toch? Zeker. Ja. Dordrecht heeft een goede baan daar weer. Dus, en daar doet hij het kennelijk wel goed. Het is hem in Gert-Jan in Duitsland helemaal niet zo aangerekend. Hè? Dit zijn blamages bij Ajax in die zin. Nee, dat klopt. Hij had snel weer onderdak gevonden bij niet zo'n kleine club. Nee, dus zeker niet. Hij heeft al ooit als hoofdscout gewerkt en is nu technisch manager. Dus een mooie functie. Tja, ga je tijdens het EK nog in Duitsland spelen, Patrick? Ik was gevraagd om iets te doen deze dagen. Maar daar was het budget nog niet voor geregeld. Dus toen dacht ik, nou, dan blijf ik lekker thuis. Oh. Maar ik speel... De prijs is omhoog gegaan de afgelopen jaren. Ja, nu moet ik een slaatje uitslaan. Nee, ik speel in Kleef over 2 weken. En volgens mij net na het EK speel ik in Dortmund een paar keer. Ja. Gaan jullie nog naar het EK toe? Nou, nee, ik denk dat ik het voornamelijk thuis achter de televisie of waar dan ook. Ik heb er wel even over nagedacht. Komt gewoon ook qua agenda niet zo goed uit. Maar ik heb er wel even over nagedacht, omdat ik toch wel geweldige herinneringen heb. Ik noem het al die fanman, maar toch ook wel de biergartens. Hè? Ja. Voetbalwedstrijden kijken in die mooie biergartens. Of ze nou in Berlijn of in Hamburg of waar dan ook staan. Daar heb ik toch wel geweldige herinneringen aan. Ja. Hanko, zie je Duitsland ver komen, dit EK? Nou, best wel een eentje. Ik vind dit heel goed. Start. Ja. Goed begin, zeker. Maar in Duitsland zelf geloven ze er niet helemaal in. Iedereen zegt toch dat Frankrijk de meeste kans heeft en dat Duitsland ergens. Maar ja, maar je weet het niet. Als deze eerste, 3-0 bij de rust staat het. Ik bedoel, dit biedt wel perspectief. Erg onder de indruk, ja. Zeker. Ja, toch, Gert-Jan? Samen nog even naar de tweede helft kijken zo? Ik dacht het wel, hè? Ziet er allemaal wel goed uit, hè? Die kansloze, zin. De kansloze schotten. Mogen we in ieder geval ons panel hartelijk bedanken voor de komst. Margriet Brandsma, Hanko Jurgens en Patrick Nedekorn. Leuk om met jullie eens even in Duitsland te duiken. En na 10 praten we uiteraard verder over de tweede helft tussen Duitsland en Schotland, waar het dus 3-0 staat. Ja, en dus blijft Gert-Jan Verbeke even zitten. Maar we gaan ook de rest van dit sportweekend doornemen. Onder andere het grastoernooi van Rosmalen gaan we bespreken. Want daar was natuurlijk de op 2 na laatste dag vandaag. We gaan het hebben over volleybal. En we spreken ook de 2 synchroonzwemsters Noortje en Brechtje de Brouwer. Allemaal over een paar minuten. Tot zo. Tot zometeen. NPO Radio 1. Podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar. En misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja... Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen.

voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben zzp'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Tim de Wit en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. De openingswedstrijd van het EK tussen Duitsland en Schotland is bij de rust 3-0 in het voordeel van onze oosterburen. En samen met analist Gert-Jan Verbeek volgen we zometeen de tweede helft. En nieuws uit de Europese Unie, want de toetredingsgesprekken met Oekraïne mogen toch beginnen na toestemming van Hongarije. En correspondent Kiesja Hekster praat ons zometeen bij. En de Sumatraanse tijger wordt met uitsterven bedreigd, maar daar probeert diergaarde Blijdorp verandering in te brengen. Horen we straks hoe ze dat gaan doen. Doen we allemaal na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De synchroonzwemsters Noortje en Brechtje de Brouwer hebben bij de EK in Belgrado hun tweede Europese titel in de wacht gesleept. Na de overwinning in de vrije oefening was de tweeling ook de beste in de technische oefening. We spreken ze zometeen. De Nederlandse volleybalsters hebben de cruciale Nations League wedstrijd tegen Canada met 3-0 gewonnen. Dat betekent dat ze bijna zeker zijn van de Olympische Spelen. Titelverdediger Tellen Griekspoor heeft dankzij een overwinning op de Australiër Alexander Vukic de halve finales van het tennistoernooi in Rosmalen bereikt. De partij tussen Gijs Brouwer en de Fransman Hugo Humbert werd vanwege de regen afgebroken en wordt morgen uitgespeeld. En een 1-2'tje voor wielerploeg UAE in de ronde van Zwitserland. De Portugees Joao Almeida won de etappe. En zijn ploeggenoot en gele truidrager Adam Yates werd tweede in de etappe. Die ook werd ingekort van ruim 150 kilometer naar slechts 42 kilometer. En dat had te maken met sneeuw in de Zwitserse Alpen. En in de ronde van België ging de dagzegen naar de Belg Jasper Philipsen. Hij was de snelste uiteraard in de massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. En Excelsior heeft trainer Marinus Dijkhuizen ontslagen. De Rotterdamse club degradeerde vorige maand uit de Eredivisie na verlies in de play-offs tegen NAC Breda. De Europese Unie kan beginnen met toetredingsgesprekken met Moldavië en Oekraïne, nadat Hongarije zojuist toch groen licht gaf. Dat land lag maandenlang dwars, maar is nu blijkbaar toch omgegaan. Contact met Europese Unie-correspondent in Brussel, Kiesja Hekster. Kiesja, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hoe onverwacht is deze draai van Hongarije? Nou, in Brussel dachten ze wel dat op een gegeven moment Hongarije toch door de knieën zou gaan. De druk werd natuurlijk ook behoorlijk opgevoerd door al die 26 andere landen. Omdat in december vorig jaar de regeringsleiders al hadden gezegd dat Oekraïne en ook Moldavië mochten beginnen wat hun betreft aan die toetredingsonderhandelingen om lid te worden van de Europese Unie. Maar ja, Hongarije ligt eigenlijk altijd dwars. Mm-hmm. En uiteindelijk lijkt het erop dat ze nu akkoord zijn gegaan met een extra inlegvelletje met wat extra toezeggingen van Oekraïne dat zij de Hongaarse minderheden in hun land ook zullen beschermen. Ja, en wat zal dit concreet op korte termijn betekenen voor Oekraïne? Hoe snel zullen die gesprekken dan nu gaan beginnen? Op 25 juni is de bedoeling, zal tijdens de ceremonie dan die onderhandelingen echt gaan beginnen. Ik heb gehoord dat ze in Oekraïne zo blij zijn dat ook Zelensky daarvoor zal afreizen naar Luxemburg. Moeten we nog even afwachten of dat ook echt gaat gebeuren. Maar in ieder geval is dit voor Oekraïne en ook voor Moldavië ontzettend goed nieuws. Want zij vroegen dat lidmaatschap aan vlak nadat Rusland Oekraïne binnenviel. Zij willen heel graag bij die Europese Unie komen. En dat dat nu eindelijk kan gaan beginnen, dat is een reden voor feest. Wil niet zeggen dat ze er ook heel snel bij horen bij de club. Want uit het verleden weten we dat het soms wel jaren en jaren kan duren voordat dan ook echt al die regels die je moet overnemen om bij de Europese Unie te horen, voordat je die ook allemaal hebt overgenomen. Dus dat kan nog wel eventjes duren. Maar voor nu is het ongetwijfeld groot feest dat het er eindelijk van gaat komen. Kiesja Hekster, dankjewel. Synchroonzwemsters Noortje en Brechtje de Brouwer hebben vandaag in Belgrado hun tweede titel op de EK zwemmen in de wacht gesleept. Woensdag pakte de tweeling al goud in de vrije oefening en vandaag waren ze ook in de technische kuur de beste. En tot deze week had Nederland nog nooit een Europese titel bij de duetten gewonnen. En we hebben ze nu aan de lijn. Brechtje en Noortje, goedenavond en ook gefeliciteerd. Hoi. Dankjewel. Jullie zijn inmiddels alweer terug in Nederland, meteen teruggevlogen dus vanuit Servië. Hadden jullie niet even tijd voor een feestje in Belgrado? Nou, nee, we moesten haasten. We hadden geluk dat we geen dopingcontrole hadden, want anders hadden we de vlucht denk ik niet gered. Dus het was even haasten. Ja. Brechtje, ik las voor het EK dat jullie in Belgrado de kaarten een beetje tegen de borst zouden houden. En dan eindig je met twee Europese titels. Wat betekent dat? Ja, kennelijk hadden we onze strategie net goed genoeg ingecalculeerd dat we en hier relatief goed konden presteren en nog steeds iets achterhouden voor de Parijs. Dus ik denk dat het strategisch spelletje de goede kant is opgevallen voor ons. Maar betekent dat jullie je echt hebben ingehouden op dit EK? Nee, ja, qua uitvoering van de kuur niet. Dus je bent altijd wel op je best. Alleen in dit geval hebben we nog niet alle moeilijkheid in onze uitvoering verwerkt. Ja. Dus ja, daar gaan we de komende weken weer mee aan de slag. Ja, omdat je dan je tegenstander niet wijzer wil maken dan zal zijn. Nee, precies. Dus je wilt nog zeker niet laten zien wat wij Parijs van plan zijn. Ja. En ja. Noortje, denk je dat jullie tegenstanders dezelfde tactiek hebben toegepast? Dat die misschien ook wel een net iets mindere kuur hebben laten zien om jullie weer niet wijzer te maken? Ja, als we slim zijn wel. Ja. En zijn ze dat? Wat zegt dat dan over deze Europese titel als iedereen zich een beetje ingehouden presenteert? Nou ja, uiteindelijk wil je nu ook genoeg kunnen laten zien om voor die titel te gaan. Dus ik ga ervan uit dat de concurrenten ook gewoon hiervoor wilden strijden om de titel binnen te halen. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat dit hun maximum ook was. Net zoals wat wij ook nog niet hebben laten zien. Nee. In februari wonnen jullie ook al zilver op de WK. En daarna kreeg jij, Noortje, te horen dat je diabetes hebt. Hoe heb jij vanuit dat nieuws je gedachten weer op dit EK en straks zometeen natuurlijk ook op de Spelen kunnen richten? Was dat lastig? Ja, ik denk dat ik relatief snel kon schakelen hoe ik dat heb gedaan. Ja, ik denk dat ik daarvanuit gewoon geleerd heb vanuit mijn schouderblessure dat op een gegeven moment accepteren dat de situatie zo is je verder gaat helpen. Mm-hmm. Maar ja, het is zeker wel even een andere wending geweest. En we hadden daarom ook niet verwacht dat we in ieder geval met twee uitvoeringen dit EK zouden starten. Want belemmert het je, Noortje, tijdens het synchroon zwemmen op de een of andere manier? Ja, ik moet zeggen dat ik een tijdje terug dus wel qua energie echt wel wat verloren had. En ingeleverd. Maar daar ben ik gelukkig wel weer op teruggekomen. En naar verwachting ga ik me alleen nog maar fitter voelen. Omdat het nog zo, de diagnose is nog relatief nieuw. Mm-hmm. Maar ja, het is nu wel continu in de gaten houden. Ook voor het eerst dat ik nu een wedstrijd had, wat wedstrijdspanning dan met mijn suikerspiegel ging doen. Ja. En Brechtje, dus, hoe heb jij hier naar dit alles gekeken? Was natuurlijk ook heftig voor jou om te horen, kan me voorstellen. Zeker ook omdat het jullie samen in topvorm natuurlijk de enige kans is echt op medailles straks in Parijs. Ja, zeker. Het is echt wel een klap geweest paar weken geleden, maar voor mij buitenaf is het vooral moeilijk om te zien dat alle negatieve situaties bij Noord terechtkomen. Dus voorheen ook natuurlijk haar schouderblessure, waardoor ze een periode eruit heeft gelegen en nu weer dit. Maar aan de andere kant kunnen we echt wel zeker zeggen dat Noord mentaal supersterk is om dit ook weer te overwinnen. En ja, daarbij help ik en ondersteun ik gewoon waar ik kan, Noortje graag. Noortje, 6 weken nog, dan beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Hoe gaan die 6 weken eruit zien voor jullie? Ja, ik denk heel druk. We hebben in principe geen wedstrijd meer. We hebben hier nu voor mijn suikerspiegel wel genoeg kunnen testen om, ja, om nog een World Cup gewoon over te slaan. Omdat die dan niet helemaal past meer in de planning tot Parijs. Mm-hmm. Dus er staat nog wel een trainingsstage op de planning. En voor de rest gewoon in Nederland trainen. En ja, onze moeilijkheidsgraad nog wat gaan aanscherpen. Zodat we eigenlijk het hoogst mogelijke in Parijs kunnen gaan laten zien. Ja, en dromen jullie dan van goud? We dromen genoeg. En ja, wie weet. We hebben nu laten zien dat de Doha niet eenmalig was. En ja. Ja, we weten dat het heel spannend gaat worden. Want ja, wat je net al aangaf, wellicht dat de concurrenten ook nog niet al hun kaarten nu hebben laten zien. Dus het gaat een spannende strijd worden, dat zeker. Ja. Succes met die laatste weken richting Parijs. En ook nogmaals gefeliciteerd met dus die 2 Europese titels. Noortje en Brechtje de Brouwer. De afgelopen 3 grote toernooien wist Duitsland de openingswedstrijd niet te winnen. En Andy, moet je vanavond eens kijken. Nou, ik durf wel een klein beetje erop te zetten, hoor. Dat het ja, nu wel lukt. Gaat wel lukken, ja. 3-0 voor tegen 10 man. 10 schotten. En het staat nog altijd 3-0. Ik heb even maar toch voor de aardigheid gekeken wat de grootste uitslag op een EK is geweest. En dat was, daar is Nederland bij betrokken geweest. Zelfs ik, want ik mocht toen commentaar doen bij de wedstrijd Nederland-Joegoslavië in de Amsterdam Arena. 6-1 Euro 2000. En dat viel me eigenlijk best mee dat dat de grootste uitslag tot nu is. Want als de Duitsers willen, en ze willen best wel, want dat heb je gezien in het eerste, zeg maar, 7-8 minuten van de tweede helft, dat ze constant aan het aanvallen zijn. Ze willen best meer, hoor. Want ja, je speelt voor eigen publiek en die zijn al zeer verwend met die eerste helft, waarbij Duitsland gewoon goed voetbalt. Een rode kaart hebben we gezien voor Portjes. We hebben ook wissels gezien aan de kant van Duitsland. Wel, dit een beetje een slordig balletje was te makkelijk van Musiala. Maar goed, dat kan. En dan is de bal teruggekomen bij Neuer. 2 wissels gezien. Pascal Gross. Gross uit, van de Duitsers. Die speelt bij Brighton in Engeland. Is gekomen van Robert Andrich. De man van Bayer Leverkusen, want die had een geel gekregen in de eerste helft. En geen risico nemen, dus Julian Nagelsmann. Aan de andere kant Grant Hanley van Norwich City is gekomen voor Che Adams. Dat betekent denk ik dat er weer wat meer ruimte komt voor Toni Kroos op het middenveld. En ja, dat is natuurlijk wel heel gevaarlijk voor de Schotten. Als Kroos echt lekker aan het voetballen is, al die balletjes zo heerlijk tussen de linies door kan geven, zoals hij dat zeker in het eerste half uur deed, dan wordt het levensgevaarlijk en dan kan het een grote uitslag worden. De bal gaat over de zijlijn. Maximilian Mitrostedt, de man van VfB Stuttgart, heeft de bal laatst geraakt. En dan gaat de bal over de zijlijn. Mooie outfit van de Duitsers, vind ik dan. Daar kijk je vaak naar in zo'n toernooi. Omdat er nieuwe shirts, nieuwe broeken en zo komen. Dit is zeer modieus. Overigens ook de Schotten zien er goed uit wat dat betreft. Maar niet qua voetbal. Want ze komen er niet aan te pas tegen de Duitsers. De inworp aan de rechterkant voor Schotland. Bal gaat naar voren. Wordt gekopt door McTominay. Maar komt niet bij een medespeler terecht. En dan kan er via Kroos weer opgebouwd gaan worden. En via Ta. En dan gaat de bal naar de linkerkant. En dan kan Duitsland. Ja, af en toe is het een beetje slordere spiederij. Nu ook weer gaat de bal over de zijlijn. Ja, die wedstrijd is gewoon gespeeld. Publiek geniet ervan. Want ze staan met 3-0 voor. De Duitsers tegen Schotland. En we bekijken die openingswedstrijd met Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan, als we die uitslag zien, dan denk ik zomaar, we kunnen Duitsland nog wel eens heel vaak in actie gaan zien deze maand. Wat zie jij aan hun speelstijl in zeg maar, de eerste 55 minuten van dit toernooi? Nou, het feit dat ze in een hoog tempo spelen, hoge intensiteit. Zeer naar voren spelend. Ze pakken het initiatief. En nou krijgen ze ook opgekomen van de Schotten. Ja, en vanaf het begin af aan is het eigenlijk al geen wedstrijd meer geweest. Hè. Het was al vrij snel 1-0, 2-0. Ja, en nu met 3-0 en 10 man verwacht ik inderdaad concentratieverlies bij de Duitsers. Dat zie je al, hè, dat ze ballen laten stuiteren, slechte paas geven. En dus de focus is niet meer helemaal daar. En ze zullen met zo min mogelijke inspanning proberen nog 1 of 2 goals te maken. En de Schotten zullen proberen de doelpunten tegen te houden om het aangenaam te maken. Want misschien gaat het doelsaldo nog een bepalende factor spelen. Ja, want de nummers 1 en 2 gaan door. De nummer 3 kan ook door wanneer je bij de beste 4 van 6 pools hoort. Maakt dat doelsaldo ook extra belangrijk? Dat denk ik wel, ja. Dat gaat meespelen. Ja, het is tijd voor muziek, jongens. En ik dacht, wat natuurlijk wel heel leuk is, Schotland doet het op het veld niet fantastisch, Gert-Jan, zoals je wel constateert. Maar de Schotse fans maken natuurlijk een onuitwisbare indruk vandaag. Dat zullen ze de komende wedstrijden ook gaan doen. En als je de Schotse fans ziet, dan hoor je ze vaak een nummer zingen uit 1977. Yes, sir, I can boogie. En de meeste mensen zullen dat nummer wel kennen, maar waarom doen ze dat nou? Een aantal jaar geleden plaatste Schotland zich sinds hele lange tijd weer voor het vorige EK. Dat was dat corona-EK. En toen zongen de spelers na afloop van de overwinning tegen Servië, dat was november 2020, na penalties, zongen ze in de kleedkamer dat nummer met z'n allen. En dat hebben die Schotse fans, de Tartan Army, zoals ze worden genoemd, overgenomen. Dus waar je Schotse fans ook ziet, let maar op, mocht je nog naar Duitsland gaan, zingen ze altijd dit nummer van Baccarat uit 1977. Ja, zeg je Schotland, zeg je dus yes sir, I can boogie. Ja, de Duitsers waren wel iets beter aan het boogieën tijdens dat nummer. Het kostte de nodige energie, maar Tellen Griekspoor heeft de halve finales van het grastennistoernooi in Rosmalen bereikt. Hij had tegen de Australiër Alexander Vukic 3 sets nodig en liep af en toe mopperend over de baan. Maar toch toonde hij zich tegenover verslaggever Mark Brassen na afloop best tevreden. De belangrijke punten goed gespeeld, wanneer het moest, wederom goed gespeeld. Mezelf misschien iets makkelijker kunnen maken in die derde set. Ik denk dat ik zeker in die derde set de betere speler was, waar hij in de eerste 2 sets wel de betere was, vond ik. Dus ja, uiteindelijk enorm blij met de overwinning. Moeilijke wedstrijd, moeilijke tegenstander, moeilijke omstandigheden. Dus ja, kan alleen maar content zijn met deze overwinning. Ik had het mezelf makkelijker kunnen maken, of ik heb het mezelf misschien te moeilijk gemaakt. Dat hoor ik al vorige wedstrijd ook van je. Hoe komt dat? Nou, misschien dat ik ook te veel van mezelf verwacht. Een te goed niveau van mezelf verwacht. Het blijkt dat ik niet mijn beste tennis hoef te spelen om van deze jongens te winnen. Maar daar ben ik wel naar op zoek. Dat wil ik graag. Ook richting, nou ja, richting Halle, richting Wimbledon ben je gewoon op zoek naar je goede vorm op gras. Maar nogmaals, ik denk dat wedstrijden spelen op gras, dat misschien wat het allerbelangrijkste is. Nou ja, dat doe ik tot nu toe optimaal deze week. Dus daarin ben ik goed bezig. Alleen ja, eis ik soms meer van mezelf. Is het ook de druk van niet alleen van het thuisspelen, maar ook van de titelverdediger zijn? Nou ja, zeker. Onbewust speelt dat toch ergens mee. Alleen ik denk dat dat nu wel redelijk eraf is. Ik had vooral daar in de eerste ronde wat moeite mee. Nou ja, er staan toch meer ogen op je gericht. Je doet het gewoon goed. Je staat veel in de picture en dat hoort er nou eenmaal bij. Ja, ik sta hier nog steeds. Ik ben er nog steeds op zaterdag. Dus dat is iets heel moois. Maar nee, tuurlijk, een beetje druk, daar ontkom je niet aan. Ja, de wedstrijd van Tellen Griekspoor is natuurlijk bekeken door onze commentator Marcella Mesker. Goedenavond, Marcella. Goedenavond. Ben je het eens met zijn analyse? Ja, ja, Griekspoor is altijd fantastisch in interviews. Duidelijk, formuleert goed. Kritisch ook op zichzelf, hè. Dat horen we, want het is wel waar. Het is een beetje déjà vu. Ik vond hem vorig jaar ook al heel veel mopperen op de baan. Af en toe ook schelden naar zijn coach. Een hele woordenwisselingen van zeg nou eens wat. Maar dat is natuurlijk ook de druk van het spelen in Nederland. Het spelen als titelverdediger. Ja, er wordt veel van hem verwacht. En ja, we horen het ook. Hij eist gewoon ook nu steeds meer van zichzelf. Hij is super professioneel bezig. Alles heeft hij omgegooid. Hij heeft een Zweedse fysiotherapeut, fysieke trainer erbij. Dieet omgegooid. Ja, hij doet er momenteel echt alles aan. Hij is op en top professioneel. Dus ja, kritisch, mopperend, worstelend. Maar ja, hij wint wel. Ja. En Griekspoor zei ook nog iets anders, namelijk over het systeem waarmee wordt bekeken of ballen in of uit zijn. Ik zelf trek het nieuwe systeem enorm in twijfel. Ik ben het er absoluut niet mee eens. Niet alleen ballen die na mij komen, maar ook mijn eigen ballen heb ik soms het idee dat die niet correct zijn. Ze hebben blijkbaar een nieuw systeem. Ik weet niet wie bedacht heeft om dat op gras daarmee te beginnen. Dat vind ik heel, heel discutabel. Maar ja, we moeten het ermee doen. En ik zal nogmaals, volgens mij ben ik niet de enige deze week die daarover klaagt. Hoe anders is dat nieuwe systeem, Marcella? Nou, het is niet zo anders. Het is Hawkeye Live. Daar staan heel veel camera's rondom die baan. Niet vlak op de baan, maar heel hoog. Die zijn allemaal nauwkeurig afgesteld op die lijnen. Maar het is zo dat in zijn vorige wedstrijden, in de eerste ronde, in de tiebreaks, ook op hele vervelende momenten, werkte het systeem niet. De umpire krijgt een groen licht, de bal is in, een rood licht, de bal is uit. En dan gaat er ook automatisch een bandje spelen en dan roept iemand keihard uit, volt. Hè, dat horen we in het stadion, dat moet automatisch gaan. Maar het audiosysteem viel een aantal keren uit, eerder deze week ook. Dus dan hoor je niks en ja, die spelers die gaan nu allemaal twijfelen. Dan moet de umpire zeggen, nee, ik heb hier wel het lichtje. Hij was uit, want ik zie het rode lichtje, of hij was in. Er waren allemaal misverstanden, dus ja, als dat één keer gebeurt, je weet hoe het gaat met een tennisser. Ze denken altijd dat ze zelf iedere bal inslaan en dat de tegenstander iedere bal uitslaat. Zo is dat nu eenmaal. Ja. Maar over het algemeen is zo'n automatisch systeem wel goed, hoor. Alleen het haperde deze week, het audiosysteem daarvan. En ja, dan krijg je die spelers natuurlijk wel kwaad. Tja. Morgen dan gaat Griekspoor weer in actie komen. Hij speelt dan zijn halve finale tegen de Amerikaan Korda. Ja, en Marcella, de Nederlanders bij de mannen doen het hartstikke goed, hè? Want Gijs Brouwer is ook begonnen aan zijn kwartfinale tegen de Fransman Uro Umberg. Maar helaas gooide de regen roet in het eten. Morgen moeten ze verder. Hoe deed hij het tot nu toe? Ja, eigenlijk goed. Verrassend. Hij wint de eerste set met 6-4. Hij begon meteen zijn service te verliezen, kwam 2-0 achter. Maar wint die set toch. 5-2 staat hij wel achter in de tweede set. Toen dus de regen roet in het eten gooide. Dus heel goed kans dat hij morgenochtend om 11 uur op baan 1 die tweede set verliest. En ja, dan nog een derde beslissende set. Maar weet je, op gras zijn de verschillen kleiner. Want Gijs Brouwer die staat nog niet eens bij de beste 200. Daar omtrent staat hij ergens. En die Hugo Humbert, de Fransman, staat op de 16e plaats op de wereldranglijst. Is zo'n beetje zo'n sluiper op de wereldranglijst. Die heel veel wedstrijden wint. Niet zo ontzettend spectaculair tennist. Weinig fouten maakt. Heel veel wedstrijden wint. Vooral van spelers die onder hem staan. En dan, dan kom je ook heel hoog op de ranglijst. Dus een hele efficiënte, lastige, steady speler om tegen te spelen. Maar dit is gras. Gijs Brouwer is links. Die Humbert trouwens ook. Twee lefties tegen elkaar. Ook altijd even wennen. Maar Gijs Brouwer speelt graag op gras. Kan goed volleren. Hij heeft een geweldige service. Goede slice backhand waarmee hij lekker mee naar het net kan lopen. Ja. Dus dit is een goede ondergrond voor hem. En ja, dan kan je ook zomaar van de nummer 16 van de wereld winnen. Dus ik zie nog best wel kansen. Misschien dat hij die tweede set morgen verliest. Maar die derde set, ja, één breakie, dat zit er zo in. En dan staat ook hij in een halve finale. Ja, het zou wat zijn. Zullen we zien morgen. Het enige jammer voor het vrouwentoernooi, Marcella, is denk ik wel dat publiekstrekker Naomi Osaka is uitgeschakeld, hè? Ja, het scheelde een haar, want werd 7-6 in de derde set voor die Canadese Bianca Andreescu. Nou, is dat ook een hele grote naam. Ook een speelster die aan het terugkomen is na 9 maanden blessure leed. Klein momentje, Marcella, want we gaan nog even naar München en die Houtkamp. Mijn hemel, wat een mooi doelpunt weer van de Duitsers. 4-0. En de invaller Niklas Füllkrug van Dortmund scoort zijn 12e doelpunt in 17 interlands. Hij is dus invaller. Hij krijgt hem voor zijn rechter na weer een uitstekende aanval van de Duitsers. Die echt heer en meester zijn en zo goed voetballen. Füllkrug krijgt hem voor zijn rechter en jaagt hem de goal in. Bal binnendoor is prachtig op Gundogan. Maar dan komt hij er niet door. Gundogan komt de bal bij Füllkrug terecht. Die denkt, weet je wat, ik ram hem eens in de kruising. 4-0 voor de Duitsers. Tjonge, wat een goal zeg. Marcella, we gaan nog even terug naar jou. Want je was aan het vertellen over de uitschakeling van Osaka bij de vrouwen. Ja, wel leuk hoor, die Duitsers, al die nieuwe spelers. Ik zit mee te kijken. Ja, fantastisch. Altijd leuk in iedere sport, ook in tennis. Zo'n Gijs Brouwer die het goed doet. Jonge Duitse voetballers, ik ken ze helemaal niet. Ja, daar zit weer energie in. Altijd leuk om die te volgen. En als ze dan weer 5 jaar spelen, denk je, oh, dat gaat weer helemaal mis. Maar nu is het erg leuk. Zeker. Marcella Mesker, dank je wel weer. Ja. NPO Radio 1. Het is 22:30 en Jeroen Tjepkema is aangeschoven voor het NOS-journaal. Na jarenlange aarzelingen is het nu eindelijk zover dat de Europese Unie toetredingsonderhandelingen begint met Oekraïne. De eerste gesprekken staan gepland op 25 juni. Ook Moldavië kan dan starten met de onderhandelingen. Hongarije verzette zich lang tegen de toetredingsonderhandelingen, maar heeft die strijd nu gestaakt. PVV-Kamerlid Marjolein Faber heeft begrip voor de commotie die vandaag ontstond over haar kandidatuur om asielminister te worden. VVD-leider Jessicus had daar kritiek op vanwege eerdere omstreden uitspraken. Faber benadrukt op X dat ze zich als lid van het kabinet aan het hoofdlijnenakkoord en de rechtsstaatverklaring zou houden. In zijn slotpleidooi voor de rechtbank herhaalde Ali B. dat hij geen signalen heeft gekregen van de vrouwen die aangifte tegen hem deden dat hij verkeerd zat. Zijn advocaat vroeg vandaag om vrijspraak. Het OM eist 3 jaar cel. En de Britse prinses Kate is morgen in Londen bij de militaire parade Trooping the Colour. Het wordt haar eerste openbare optreden sinds een operatie in januari, waarna kanker bij haar werd geconstateerd. De prinses zegt nu dat ze goed vooruit gaat, maar dat ze nog niet volledig is hersteld. Langs de lijn en omsteken. Nog een half uur langs de lijn en omstreken. We gaan weer snel terug naar Andy Houtkamp, die voor ons Duitsland-Schotland volgt. En Andy, Duitsland houdt weinig heel van de Schotten. Nee, en dat is toch wel heel erg belangrijk voor de thuisploeg, hoor. Zo'n eerste wedstrijd, altijd zenuwachtig. Gaat het wel lukken? Gaat het wel goed? We hebben zo'n slecht jaar gehad. Vorig jaar, de oefenwedstrijden liepen ook niet echt lekker. En dan zo uithalen tegen die Schotten. En er is niks gejat of doordat de Schotten zo verschrikkelijk slecht zijn. Ja, ze zijn niet goed, maar Duitsland is gewoon wel heel erg sterk. En zo Füllkrug ook. Hij is een laatbloeier. Hij is nu al 31. Kwam pas 2 jaar geleden bij de nationale elf van Duitsland. En hij scoort dus gewoon zijn 12e doelpunt in 17 wedstrijden. En dat is een enorm moyenne hoor. Voor een ploeg die het vorig jaar, het jaar daarvoor, zo, of met name vorig jaar, zo slecht deed. En dat je dan toch zoveel doelpunten weten te maken. Duitsland nu weer in de aanval via de linkerkant. Balbezit is via Kimmich. En gaat het naar Kroos en dan weer naar voren. Heerlijk spelend hoor. Duitsland, ze hebben alle ruimte nu ook. Ook omdat ze natuurlijk tegen 10 man spelen. Maar ze weten ook iedereen goed te vinden. Tussen de linies weet iedereen de bal te krijgen. Dit is geen goede bal van, wie was dat? Dat was Gundogan. En daar staat Thomas Müller klaar om in te vallen. De nummer 13 die al heel lang bij de Duitsers speelt. En ja, je hoort het dat de man van Bayern München toegejuicht wordt. Want die zien ze altijd graag komen. Zeker hier in München waar de wedstrijd gespeeld wordt. Balbezit voor de Duitsers via invaller Pascal Groß. Groß heeft gepaast. Gaat de bal weer terug naar Gundogan aan de linkerkant. Gundogan kan eventueel de bal weer binnen doorgeven op Pascal Groß. Die wel aan de bal komt. Toni Kroos naar de rechterkant. Naar Kimmich. Kimmich, bal doorspelend naar helemaal de rechterkant. Naar Sané. Sané die een goede kans kreeg. Hij is ingevallen, Leroy Sané. De speler van Bayern München. Ingevallen kreeg meteen een hele grote kans en wist hij niet te benutten. Balbezit is meteen alweer voor de Duitsers. Bal bij Toni Kroos. Kroos bal binnen door. Alles en iedereen weten ze te vinden. En dan kun je zeggen, ja, dat is logisch. Met 10 schotten tegen 11 Duitsers. Maar het is niet zo logisch dat je met een man meer zo makkelijk de bal kan rondspelen. Want het is veel compacter dan je zou verwachten. Via Henley gaat de bal over de achterlijn. Levert weer een hoekschop op. We zitten in de 73ste minuut. En dan komt Thomas Müller eruit. Gaat Jamal Musiala. De oude man voor de jonge man. Want 21 is Musiala. En Müller, Thomas Müller van 13 september 1989. Oftewel bijna 35 jaar jong. Komt erin Musiala, maker van een van de mooiere doelpunten. Maar alle doelpunten waren mooi van de Duitsers. Gaat dus naar de kant. Müller erin. Nog even kijken of de hoekschop iets aardigs oplevert. 4-0 zegt de Duitsers tegen de Schotten. En dan weten de Zwitsers en de Hongaren ook wat ze nog te wachten staat. Want dat zijn de volgende tegenstanders voor Duitsland. Hoekschop is snel genomen. Komt recht aan de rechterkant bij Kimmich. Kimmich bal binnendoor. En dan moet de bal richting tweede paal. Gaat hij ook. En wordt hij voor het doel gebracht. Komt recht uiteindelijk aan de rechterkant. Maar is het buitenspel geconstateerd. En dus houdt het daarbij op met deze avond voor Duitsland. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want Duitsland leidt met 4-0 tegen Schotland. Gert-Jan, dit is voor de Duitse bondcoach Nagelsmann wel heel lekker. Hè? 4-0, je ziet hem ook lekker doorwisselen al inmiddels. Ja, hij kan, hij is wel met zijn gedachten bij de volgende wedstrijd. Hè? Spelers sparen en werken aan vertrouwen hoeft niet. Want ja, dat doen ze vanzelf met deze score. Ja, het is al lang geen wedstrijd meer. Dat is voor de neutrale kijkers zoals wij dat zijn, is dat wel jammer. Maar het is ook wel begrijpelijk. Hè? Zoals een toernooi, en zeker als je verder komt, dan gaat het ook om kracht te sparen. Ja. Wat zal die Nagelsmann, denk je, met deze 4-0 in zijn hoofd hebben? Dit moet toch wel het nodige ook bij hem aan vertrouwen geven? Want inderdaad, zoals Andy schetste, de Duitsers hebben zo'n vreselijk ingewikkeld jaar gehad. Ja, dat klopt. Maar ik zei al, ze hebben de weg sinds de intrede van Toni Kroos hebben ze wel weer de weg omhoog gevonden. En ook aan een bepaalde speelwijze hebben ze gewerkt. En ze hebben echt een aantal jongens die in topvorm zijn. Hè. Leverkusen heeft natuurlijk een geweldig seizoen gedraaid. Ongeslagen kampioen van Duitsland. Dortmund in de Champions League finale. Dortmund in de Champions League en Real Madrid hè, met Rudiger. Dus er zijn een hoop jongens die hebben een heel leuk seizoen achter de rug gehad. Met een heel fijn gevoel zijn ze bij de nationale mannschaft gekomen. Ja, en als je dan zo start hebt in je toernooi in eigen land. Ja, dan helpt het alleen maar mee. En dan hoef je als bondscoach eigenlijk niks te doen. Hè. Pieken op het juiste moment, ja. De Duitsers. Ja. En dus is de sportzomer vanavond ook officieel begonnen met het EK. En nou, Andy... Ja hoor, het is weer Füllkrug die scoort 5-0. En die sportzomer was natuurlijk vorige week al begonnen met de EK atletiek, maar dat terzijde. Het is 5-0 voor de Duitsers. Füllkrug die scoort. En dan kan ik dus zeggen dat het zijn 13e doelpunt in 17 wedstrijden is. En die arme keeper van Schotland, die kijkt ernaar en die weet dat het 5-0 is. En dat is het grootste verschil na die 6-1 Nederland-Joegoslavië in een EK-wedstrijd. Bal Ja, als hij telt. Nee, die gaat niet tellen. Ik kijk even in de herhaling. Dat wordt buitenspel. Nee. Jongens, hou maar op. Schrap er maar door. Geen gejuich meer. Dit is duidelijk buitenspel. Tenminste, in mijn ogen. Maar ik denk dat Gert-Jan het met me eens is. Dit is inderdaad buitenspel. Zegt ook de scheidsrechter Turpin. Even een feestje verstieren. Fulkruk is aan het balen. Maar weet dat hij buitenspel stond. Het is niet heel veel. Maar toch, het is buitenspel. En dus blijft het bij 4-0. Ik wou zeggen dat we later deze sportshow natuurlijk ook nog de Olympische Spelen krijgen. En de kans dat de Nederlandse volleybalsters erbij zijn is vandaag een stuk groter geworden. Oranje moet zich via de wereldranglijst zien te kwalificeren. En deed vandaag goede zaken door in de Nations League met 3-0 van de directe concurrent Canada te winnen. En volleybalcommentator Maarten Tip heeft die wedstrijd voor ons gevolgd. Goed dat je er bent, Maarten. Ze zijn nagenoeg zeker. Maar hoe dit nagenoeg? Mag niet meer mis. Hoe nagenoeg is nagenoeg? Ja, ze zijn echt heel dichtbij. Eén setje. Eigenlijk hoeven ze nog maar te winnen. Dan zijn ze echt zeker. Vooraf was inderdaad Canada de grote concurrent. Nederland stond 9 op de wereldranglijst. Canada 10e met 2 puntjes verschil. Mm-hmm. Maar door een 3-0 overwinning is het verschil nu naar 20, meer dan 20 punten gegaan. En dat betekent dat Nederland, als ze gewoon winnen van Zuid-Korea komende zondag, dat ze dan naar de Olympische Spelen gaan. En normaal gesproken doen ze dat, want Zuid-Korea is de nummer 34 op de wereldranglijst. Dus die moeten ze gewoon kunnen winnen. En ze hebben eigenlijk, als je dan alle punten bij elkaar optelt, aan 1 setje al genoeg. Tenzij de komende nacht Canada al een setje laat liggen tegen Frankrijk. Die kans is niet heel groot, want ook Frankrijk staat wat lager op de ranglijst. Maar komende nacht kan het dus al beslist zijn. Als Canada een setje laat liggen, dan zijn de Nederlandse vrouwen al zeker van de spelen. Het werd dus 3-0 voor Nederland. Klonkt als best een eenvoudige overwinning. Was dat ook zo? Het was spannend in het begin. De eerste set was, ging in overtime, zoals je dat dan noemt. 26-24. Nederland was daar wel scherp. Er waren momenten dat ze even achterkwamen, maar ze bleven gewoon geconcentreerd. Ze bleven goed spelen. Toen merkte je echt dat Canada daar wel een klap van had gekregen in de tweede set. Want toen was het verschil veel groter. 25-16 voor Nederland. En in de derde set pakte Canada gewoon op een gegeven moment 5 punten voorsprong. Dan denk je van nou, het gaat toch nog spannend worden. Maar Nederland puntje voor puntje knokte zich weer terug. Een vrij jonge ploeg van Nederland. Dus ja, eigenlijk heel knap zoals ze terugkwamen in die wedstrijd. En uiteindelijk toch met 3-0 wonnen. Dus dat was een goed resultaat. En het belooft eigenlijk ook wel wat voor de spelers meteen. En hoe verklaar je deze ommekeer, Maarten? Want de speler leken zo ver weg voor de Nederlandse volleybalsters. En nu lijkt ze het dus toch, zoals jij het schetst, te gaan redden. Wat is de verklaring? Is er iemand opgestaan in het team? Nee, het is aan het begin van deze Nations League, die gaat over een aantal weekenden, was al wel bekend dat Nederland kansen had. Alleen het eerste weekend deden ze het vrij slecht. Toen verloren ze van Polen, dat was toch wel een tegenvaller. Maar daarna gingen ze gewoon winnen van de landen waarvan ze moesten winnen. En dan had je nederlagen tegen echte grote toplanden. En in deze laatste wedstrijden komt eigenlijk alles bij elkaar. En iedereen wist, Canada gaat de sleutelwedstrijd worden. Dus uiteindelijk is de opbouw daar naartoe perfect geweest. Ja, en zou daar iets mogelijk zijn, denk je? Ja, het mooie is, voor een Europees land is het moeilijker om naar de Olympische Spelen te gaan dan op de Olympische Spelen te zijn. Want er is heel veel concurrentie in Europa. En wat je zo meteen gaat krijgen, Frankrijk is het gastland. Nou, die staan 20ste of 19 of 20ste op de wereldranglijst. Er moet een Afrikaans land, Kenia is erbij straks. Dat zijn allemaal landen waar Nederland van kan winnen. Dominicaanse Republiek had zich vorig jaar al geplaatst. Daar heeft Nederland dit jaar ook weer van gewonnen. Dus kansen zijn er echt wel om in ieder geval die eerste ronde door te komen. Ja, en dan hangt het natuurlijk af van loting en wie kom je tegen. Maar dan ga je wel eens voor de medaille spelen. Ja, ja, en Nederland is echt groeiend. Hè. Het zijn echt de jonge speelsters die het voor een heel groot deel hebben gedaan met Nederland. En dan zijn er een aantal ervaren speelsters die zijn nog niet eens echt nodig geweest. Je zag vandaag de laatste 2 punten werden binnengeslagen door Nika Daaldrop. Die is laat aangesloten bij Nederland, omdat ze nog de Champions League finale heeft gespeeld. En die komt dus ook er langzaam nog aan. Dus dat kan een hele grote waarde zo meteen weer op de Olympische Spelen zijn. Dus ja, het wordt leuk. En ze lijken dus ook wel in vorm, op tijd in vorm. Kan die ploeg ook een beetje bij elkaar blijven richting de Olympische Spelen? Zeker. Ja, er moeten wel wat speelsters nog afvallen. Want bij de Nations League mag je meer speelsters gebruiken dan bij de Olympische Spelen. Dus dat gaat nu het moeilijker worden voor de bondscoach. Felix Koslowski, dat is een Duitse. Dus die gaat nu zijn definitieve selectie maken. En dan Ja, dan zal hij zijn sterkste speelsters uit gaan kiezen natuurlijk. Hij heeft heel veel nu met 3 speelverdeelsters gedaan. Dus het ligt wel voor de hand dat daar eentje van gaat afvallen. En voor de rest laat ik het helemaal aan hem over. Kijk, zondag dus die laatste wedstrijd tegen Zuid-Korea. Dankjewel, Maarten Tip. Elke avond is er op NPO 1 het programma Studio Voetbal te zien met Sjoerd van Ramshorst, waar ze elke avond natuurlijk de wedstrijden bespreken met analisten, uitgebreid ingaan op alles wat er rondom het EK gebeurt. En er hoort bij Studio Voetbal een Duits nummer uiteraard. Laten we u vanavond horen. Lotte zingt Meer Davon. Den Wald nicht mehr. Wie oft lass ich mich stehen, lauf anderen hinterher. Vergrab meine Träume, leih mir andere aus. Mein Original gegen eine Kopie getauscht. Aber was ist ein Leben, wenn man es nicht lebt? Und was sind die Jahre, wenn man sie nur zählt? Hey, siehst du die Lichter, hörst du die Musik? Was ein Wunder, dass es uns hier heute gibt. Ich seh die besten Sachen. Pläne sind. Luft schauen wir zurück, so als wär's zu spät. Und erkennen dabei das Glück nicht, wenn es vor uns steht. Ich glaub daran, dass es auch anders geht. Ich seh die besten Tage vor mir. Das Beste, was wir haben, sind wir. Ich will keine Minute davon verlieren. Gib mir mehr davon, mehr davon. En meer daarvan. Diergaarde Blijdorp heeft er een nieuwe aanwinst bij. En wat voor een? Een Sumatraanse tijger, genaamd Nonja. En dat is niet zomaar, want het heeft alles te maken met een bijzondere missie. Jos Hartog is hoofd zoogdieren van Diergaarde Blijdorp. Goedenavond, meneer Hartog. Ja, goedenavond. Een paar weken terug kregen jullie een mannetje, nu een vrouwtje. Ja, dat kan dus maar één ding betekenen. Ja, dat is kat in het bakkie voor ons. Ja, want het is de bedoeling dat die het even heel gezellig met elkaar gaan hebben, vermoed ik. Ja, ja, wij zijn op aanbeveling van het Europese fokprogramma aangewezen om met deze twee dieren te mogen fokken. Ja. Dat is een hele mooie uitdaging voor ons. Want hoe staat het ervoor? Want het is natuurlijk niet zomaar, hè, die Sumatraanse tijgers. Hoe staat het er daarmee voor in het wild? Nee, de Sumatraanse tijger is een van de meest bedreigde kattensoorten in de wereld. Het is ook de kleinste tijgeronderssoort. Ja, en daar leven er op dit moment nog zo'n 300 van in Sumatra. Dus dat is een ernstig bedreigde diersoort. Ja, en is het moeilijk bij Sumatraanse tijgers om te fokken, om ze te laten voortplanten? Nou ja, moeilijk. Het vergt wel wat onderzoek. Want ja, tijgervrouwtjes bepalen eigenlijk wanneer er gepaard wordt. Het zijn solitaire dieren, leven in het wild ook alleen. En als een vrouwtje krols is, ja, dan geeft ze eigenlijk aan dat ze wil paren en dat ze ook vruchtbaar is. Ja. Ja, en dat moment, dat vergt wel wat precisiewerk. Dat blijft spannend, dus dat is veel observaties. Kijken hoe de dieren reageren. Dat is spannend. En hebben ze elkaar al gezien, het mannetje en het vrouwtje? Hebben ze een beetje aan elkaar kunnen ruiken? Hebben ze al een beetje kennis kunnen maken? Ja, nou ja, zoals u zei is Nonja deze week gekomen en Geram 2 weken geleden. Dus je merkt wel, ze kunnen elkaar zeg maar, door de ramen zien. Het zijn 2 aangrenzende verblijven. Ze zijn nog niet fysiek bij elkaar geweest, maar ze hebben elkaar gezien. En het mannetje Geram, ja, die heeft al aardig interesse getoond. Die heeft al een paar keer door de ruiten zitten kijken. Dus dat was mooi om te zien. En waarom zetten jullie ze niet direct bij elkaar? Nou, we geven het dier eigenlijk wel even de tijd om te wennen. Het is natuurlijk een nieuwe leefomgeving. Je wil ook dat zo'n introductie slaagt. Dus dat ze elkaar niet verwonden. Dat de vrouw daar geen nare ervaring aan overhoudt. Dus je geeft ze even de tijd om te wennen aan de omgeving. En dan kiezen we meestal een mooi moment als we zien dat zij krols is, dat ze rustig is, dat het mannetje ook rustig is. Dan kiezen we het moment om ze bij elkaar te laten. Ja, want ze moeten dus uiteindelijk voor nageslacht gaan zorgen samen met de Geram. Dat is een andere tijger in Blijdorp. Is dat succes gegarandeerd? Of zou het ook nog kunnen dat die tijgers zich niet tot elkaar voelen aangetrokken? Ja, dat is exact. Dat kan echt gebeuren. Dat maakt het ook zo spannend. Het kan best zijn dat het geen klik is. Dat is natuurlijk dat is niet wat we hopen, want ja, er is echt wel een nood om te fokken. Als dierentuin zijn we ook verantwoordelijk voor een reservepopulatie voor de dieren, voor de soortgenoten in het wild. Die kans is er zeker. Dus we zijn er ook alles aan gelegen om dat heel rustig te doen en langzaamaan op te pakken. Meneer Hartog, ik onderbreek u even, want we gaan even naar Andy Houtkamp. Ja, doelpunt. Gescoord door een Duitser, maar wel een eigen doelpunt. Dus is het 4-1 geworden. Het is verdediger Rudiger, die ongelukkig de bal tegen zijn hoofd aan krijgt. En daarmee zijn keeper Manuel Neuer passeert. Het is 4-1, nog wel voor de Duitsers in de slotfase. 4-1 voor Duitsland tegen Schotland. Komen we nog even terug bij Jos Hartog, hoofdzoogdieren van Diergaarde Blijdorp. Waarom gebeurt dit eigenlijk bij jullie, meneer Hartog? Zijn jullie een speciale dierentuin die de tijgers meer kunnen bieden dan bijvoorbeeld andere dierentuinen? Nee hoor, in de dierentuinwereld werken we echt samen. We kunnen dat niet alleen doen. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor een aantal diersoorten die ernstig bedreigd zijn een reservepopulatie op te bouwen en werken daar ook keihard samen mee aan. Dat doen we door middel van Europese fokprogramma's. En die worden gecoördineerd vanuit verschillende dierentuinen door heel Europa. En waar wij dat doen voor de Sumatraanse tijger, het fokken daarvan, doen andere tuinen dat weer voor andere soorten. Dus we moeten echt samenwerken. Alleen kunnen we dat niet. En hoe lang gaat het ongeveer duren voordat er een Sumatraans tijgerbabytje geboren wordt bij jullie? Denkt u? Ja, dat is nou juist net de grote vraag. We hopen met een paar maanden ze goed geïntroduceerd te hebben met elkaar. Ja. Als die klik er is, dan zou dat een half jaar, een jaar kunnen zijn. Dat is, hoe lang is dat de zwangerschap bij een Sumatraanse tijger? Ja, die is gemiddeld 90 tot 100 dagen. Ja, precies. Dus een maand of 3 ongeveer. Iets meer dan 3 maanden. Ja. Ja. Nou, ja. We gaan het met u volgen. We zijn heel benieuwd. Ja, zeker. Ja. Hartstikke leuk. Hoofdzoogdieren dus van de Diergaarde in Blijdorp. Jos Hartog, dank u wel. Toch nog een tikkie voor de Duitsers zo in de slotfase, lijkt mij, Andy. Ja, tikkie. Het is een ze willen graag de nul houden. Dat is het enige. Maar Rudiger, eigen doelpunt. En hij kon er eigenlijk weinig aan doen. En de keeper Manuel Neuer ook niet. Nu proberen de Duitsers het verschil weer op 4 te brengen. Want het staat 4-1. We zitten in de 90ste minuut. Nog 1 minuut plus extra tijd. Als de Duitsers weer in de aanval gaan. Ballen naar de rechterkant, naar Sané. Die het boek alleen op de wereld heel goed heeft gelezen. Want alle acties die hij maakt, nu geeft hij voor het eerst een bal af. Maar steeds ging hij alleen richting het doel en probeerde hij te scoren. Nu is het balbezit weer voor de Duitsers via Emre Can. Net ingevallen, gaat de bal naar de linkerkant. Toni Kroos is eruit. Ja, is lekker doorwisselen, lekker kijken dat mensen niet al te moe worden. Voor de volgende wedstrijd bal. Komt weer voor het doel. Gaat hij erin? Nee. Vulkrug probeerde het, maar de bal gaat over de zijlijn. We zitten bijna in de extra tijd. 4-1 de stand. De bal is over de zijlijn getrapt door Anthony Ralston, de man van Celtic. Toch wel een beetje een knullige goal. Scott McKenna ingevallen, zojuist, van FC Kopenhagen. Kopt de bal en die gaat dan via het hoofd van Rudiger in het doel achter Manuel Neuer. Nog blijdschap bij de Schotten. Die zaten er heel erg triest bij. En ik zie prachtige beelden van die Schotten. Nou, deze heeft dan nog toevallig een paar tanden in zijn mond die ik in beeld krijg. Maar ik heb er ook heel veel gezien die er nogal wat misten. Nu is het balbezit voor de Schotten. Die natuurlijk even blij zijn omdat ze een doelpunt hebben gemaakt. 3 minuten extra tijd is ingegaan. Het staat 4-1. Gert-Jan, nou, Duitsland wint zijn eerste wedstrijd, dat is wel duidelijk. Welke landen heb jij verder nog opgeschreven voor dit toernooi? Die wil kans maken op de eindoverwinning. Ja, ja, iedereen heeft het natuurlijk over Frankrijk. Die is torenhoog favoriet. Ja, verder is het, moet ik zeggen dat ik ook toch wel verwachtingen heb van het Nederlands elftal. En, ja, ben je wel enthousiast geworden door die oefenwedstrijden? Ja, in de laatste twee wedstrijden die ze gespeeld hebben waren zeker leuk. En onder Koeman is toch wel een frisse wind ontstaan. Het is allemaal wat vriendelijker naar elkaar toe. Journalisten onder elkaar met de spelers en de staf. Dus er zit wel een goede stemming in. En het is niet onbelangrijk om zo'n toernooi in te gaan. Dus bewust had je oranje polo aangetrokken vanavond? Ik heb de EK's begonnen en ik heb mijn oranje polo aan. Dat klopt. Ja. Maar ben je niet bang dat... Want Frenkie de Jong is er niet bij. Koopmeiners is er niet bij. Ik bedoel, nee, maar soms is vers bloed ook wel goed. Hè? Het is ook een beetje... af en toe had je ook wat idee dat ze een beetje vast zaten in een bepaalde wijze van voetballen. Hè, wat heel erg opgehangen werd aan Frenkie de Jong. Hè, die de bal kwam halen en het dan aan moest doen. Hè, want hij was de verdette. Hij was de beste speler. En nu moeten andere mensen opstaan. En dat doen ze prima. Wat zou jij voor middenveld nu voor je zien bij Nederland? Ja, ik denk dat het met Veerman, Reinders en Schouten goed is ingevuld. Dan noemen we een beetje de usual suspects. Frankrijk, Engeland, misschien komt Duitsland er ook wel bij. Heb jij ook een soort dark horse op het oog? Een ploeg die kan verrassen? Portugal. Zeggen een beetje met pijn in het hart. Nou ja, pijn in het hart, maar Ronaldo met 39. En achterin staat er een van 41. Ja. Dus dat is wel een oude groet in de ploeg, een hele geslepen ploeg. Maar levert altijd. En dat vind ik wel heel knap. Het zou als zijn laatste kunstje kunnen zijn. Hè. Je weet het bij Ronaldo nooit. Ja. Maar dat vind ik wel een dark horse. Dat kan zomaar... Spelen de Portugezen nog typisch Portugees terughangen en wachten op die ene uitbraak? Of pakken ze het anders aan dit toernooi? Nou, het mooie van Portugal vind ik wel dat ze verschillende stijlen kunnen hanteren. En als het moet kunnen ze ook genadeloos zijn in de duels. Hè. Dus als dat vraagt om zo... Hè, dan heeft Nederland wel eens meegemaakt op het toernooi. Ja. Het is bijna afgelopen in München. Andy. Emre Can scoort toch nog de 5-1 in de slotseconde van deze wedstrijd. Mooie goal weer hoor. Uitstekend geschoten door Emre Can. Toch een hele goede voetballer, duidelijke voetballer waarvan je weet, daar kom je voor naar één stadion. En aanstaande woensdag speelt Duitsland tegen Hongarije en Schotland tegen Zwitserland. Maar deze 5-1 die zit in de pocket, want Duitsland heeft het publiek doen vermaken en heeft mooi gescoord. 5 keer, eigenlijk 6 keer. Ook de eigen goal van Rudiger was van Duitse makelij. Maar dat mag de pret niet drukken. De Duitsers nog even high five op de tribune. We hoorden al het gezang van de Schotten. Dat doen ze altijd aan het eind van de wedstrijd. Als ze zeg maar, of je nou wint of verliest, maakt niet uit. Even zingen om je appreciatie voor je thuisploeg, voor jouw ploeg te laten horen. Want Schotland was echt veel te mager voor dit ijzersterke en favoriete Duitsland. Want daar hebben ze toch wel hier laten zien dat ze een van de favoriete landen zijn. Het is afgelopen. We horen het fluitje van Turpin. En dat betekent dat Duitsland met 5-1 wint van de ploeg van Schotland. Die moet de wonden likken. En de volgende wedstrijd is tegen Zwitserland. Nou, dat wordt heerlijk slapen voor de Duitsers. Gert-Jan, nog even tot slot. Nou, natuurlijk onze eerste wedstrijd. Nederland-Polen. Wat verwacht je daarvan eigenlijk? Ja, er was al wat gesteggel tussen Koeman en de bondstrainer van Polen over het meedoen van Lewandowski. Ja. Dat is natuurlijk wel een gemis voor de Polen. Ja, normaal gesproken moet dat te doen zijn. En wie moet Nederland bij de hand nemen? In de wedstrijd bedoel je? Ja. Nou ja, ik denk dat ze op dit moment het vooral moeten hebben van het collectief met een uitblinkende Depay. Hè, die, met zweetband? Met zweetband, ja. Het aanvoerdersband is op zijn hoofd. Ja, nee, die zorgt altijd voor wat spektakel. Maar hij is op dit moment harder fit. En het lijkt een beetje het verhaal te worden met Van Basten in 88. Hè. Ook niet veel meer fit. Oogkast toen kapot. Begon het op de bank. Dat begint Depay dus niet. Maar hij is wel de meest fitte, of in ieder geval de meest uitgeruste speler. Want hij heeft weinig speelminuten gehad in het afgelopen jaar. Gaat het verhaaltje ook zo eindigen als in 88? Nou, we het hopen. Hè. Het zal wel heel mooi zijn. Ja. Zou toch wat zijn. Gert-Jan van Beek, hartelijk dank voor je komst vanavond. Duitsland wint dus de openingswedstrijd op dit EK met klinkende cijfers. 5-1 maar liefst. Morgen dan gaat het EK echt beginnen. Dan zijn er 3 wedstrijden gepland, ook te horen in Langs de Lijn vanaf 7 uur. Eerst zometeen het oog vanavond met Simone Wijmans. Goed weekend. Oranje op het EK voetbal. Vondor Frimpong, geweldige voorzet. En daar is de goal.